4. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında sizler birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Yer yer yağmurlu, gökyüzü bulutlu bir akşamdı ama biliyoruz ki bu havalar geride kalacak ve bizler yeniden güneşin altında güzel günler yaşayacağız. Haftanın son iş gününün akşamı, bunun mutluluğu içindeyiz hep birlikte ve beraber ve solo sohbetlerde sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağız. Paylaştıkça artan, tekrar söyleyelim, tek şey mutluluktur diyoruz. Ne kadar güzel, mutlu sevgi mesajlarıyla girdik bugün yayınımıza. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahri Önç, Oktay Demirci, teknik yönetmenimiz Kasım Gümüş, yayın sorumlumuz ve her şeyimiz. Ben kendi adıma söylüyorum, sizler bilmiyorum. Nasıl olur? Zehra Nuhoğlu adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir şey söyleyebilir miyim bu noktada? Evet. Biz Oktay'la ikimiz bir açıklamada bulunacağız. Zehra Hanım olmasaydı biz sokakta açlıktan ölüyorduk, affedersin. Kendisi bizi buldu. Sokakta buldu. Sokakta buldu. Karnımızı doyurdu. Üstümüzü giydirdi. Tam bu sığ yede şey var ya. Köprü altındaydık. Biz o dönercine böyle bakıyorduk. Dönere böyle. Yani, böyle bakarken. Olsun. İlk dönerimizi bize Zehra Hanım yedirdi. Bunlar benim için de geçerli ve ben... O bize bunun, hem bir ana hem bir baba yani. Bunun Zehra Hanım'ın mesela kurum içinde tek bir oğlu var diye bilinir. Değil mi? Halbuki öyle değil. Değil yani. Üç oğlu vardır. Dört. Üç. Senin için konuşmuyorum. Ben Fahir ve kendim için konuşuyorum. Beni de... Zaten bizi de hayatını... Gözü oğlundan hiç ayırmaz. Ona ne alıyorsun mesela? Ona mesela şey alır. O da ortaokula gidiyor. Maşallah. Evet. Gencecik. Maşallah. Hayırlı metot defteri aldı. Onun mesela kıyafetlerini bize verir mesela. Biz de ne yapar eder o kıyafetleri giyeriz. Çünkü manevi değeri vardır. Bizim için. O zaman madem bunları söylüyorsunuz lütfen bundan sonra da buna göre davranın. Sevgili dinleyiciler. Anlayamadım. İç meseleyi. Halletmiş olduk. Halletmiş olduk. Öncelikle. Hoş geldiniz diyorum ben. Ne hoş bulduk. Güzel ki yeniden toplandık. Bir cuma akşamı daha toplandık. Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Buyurun. Bugün kız okuldan dönerken arabada uyuyakaldı. Maşallah. Ondan sonra onun yatağa yatırırken yatak bir tatlı göründü gözüme. Evet. Görüktü. Ondan sonra ben de şuraya bir kıvrılayım dedim. Bir iki saat uyumuşum. Ayıptır söylemesin. Ondan sonra uyandığımda İlk şöyle bir bilgisayara bakayım ne oldu ne bitti falan derken şeyi hissettim. Ben uyurken acaba neler neler oldu? Yani son günlerde biraz yoğun ya gündemimiz. Evet. Ve bir fark ettim ki hiçbir şey olmamış ben uyurken. O kadar enteresan geldi ki bana. İki saat böyle bir dünyadan kopup hiçbir şeyin değişmediğini görmek gerçekten çok enteresan geldi. Ve kaldığın noktadan hayatına devam edebilmen ve iki saat güzel. Uyku benim yanıma da kar kaldım. Ya değil mi? Gündem normalde iki saat içinde iki defa değişirdi. Çünkü sen gündeme yetişmek için bugüne kadar hiç uyumadın. Hiç uyumadım hakikaten. Özellikle gündüzleri. Çünkü uyuduğun zaman gündemi kaçırıyorsun ve bir rahatsız oluyorsun. Aynı şey bende de oldu. Yani benim tam böyle iki saat deliksiz bir uyku yaşayamadım bugün öğlen ama yani böyle bir saate yakın zaten ona da kapı zili çaldı bir şey oldu falan böyle bir huzursuz geçen bir harala uyku. Ve ondan göreliydi. Sonra televizyonu açıldı işte bilgisayar açıldı ne olmuş ne bitmiş gerçekten hiçbir şey olmamış. Ege doğru söylüyor. Demek ki aşağı yukarı aynı saatlerde mi uyuduk? Nedir bilmiyorum ama hiçbir şey olmamış. Faiz ben sen... de şöyle söyleyeyim. Ben bir mobilyacıya gittim 5 saat. Mobilyacıya girdim. 5 saat sonra çıktım. Vallahi dünyada bir şey değişmemişti ama bende bayağı bir şey değişmişti. Mobilyacının dakikası paraymış. Ben onu anladım. Deminki sohbetten fayda. Ama yayına girmeden önce. Mobilyacılar özel bir mobilya firması olduğu için veremiyorum şu anda ama çok güzel. Mesela bayağı bir şey alıyorsun ya. Diyelim ki konsol alıyorsun. Orada işte komidin alıyorsun falan alıyorsun filan alıyorsun. Senin orada karnını doyuruyorlar. Portakal suyunu veriyorlar. Hakikaten onlar da birer Zehra Ana oldu bana. Yani ben Zehra Hanım'ı artık Zehra Ana diyeceğim. Zehra Ana gibi hepsi bizi sardı sarmaladı. Ben kendimi artık dünyada daha güvende hissediyorum eskiye nazaran. O kadar güzel ki. Radyoya geliyorum Zehra Ana. Bak nasıl Fahir'e gidiyorum. Zehra Hanım'ın yüz ifadesi ama ne kadar güzel bak. Yani gerçekten bir annenin oğluna göstereceği şefkat yüz ifadesi. Anne ile ana arasında öyle bir şey. Ana daha incecik bir çizgi tabii, vardır. Ana daha bir şeydir. Nasıl diyeyim? Ana anneyi kapsar. Dikkat ederseniz zaten anneler günü vardır da analar günü yoktur. Yoktur doğru. Çünkü her gün anaların günüdür, bir gün anneler günüdür. Atilla evet. Abi mi diyordun sen? Ben diyordum. Atilla baba diyordum. Baba dedim ona. Valla en son bacağına yapışıp şey dediğimi söyleyeyim size. Adilla Bey yapın bir babalık yapın ne olur diye. Sırf bir tane çok affedersiniz bir yan sehpa için ben bu durumlara gelecek adam mıydım? Adilla Bey yapın bir babalık dedim. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Bir tarafta ayağını titreterek şey yapıyor. Fahir bizim hiç yapmadığımız bir şey var. Ben mesela bazı akrabalarımızla böyle garip de gerilme akraba değil de akrabalarımızın tanıdıklarıyla geldiklerinde gerilme oluyor. Pek bir, bizde böyle bir el öpme yoktur ailede. Hı. Yani işte anneannem vardı ailenin en büyüğü. Onun dışında eli öpülen olmazdı. Hı hı. Ama işte annem yaşında kadınlar mesela bazen ziyarete geldiklerinde yumruk atar gibi ellerini öptürüyorlar. Nasıl? Sizde böyle bir el öpme eğilimi var mıdır bilmiyorum da Atilla abinin elini öpseydin belki bir %5'lik indirim ki o da az değil anlattıklarından yola çıkarak. Vallahi şöyle söyleyeyim %5'lik indirim Konya'da yaklaşık 12 dönümlük bir araziye eşdeğer bir indirime denk geliyor yani. Çünkü bütün dinleyicilerimiz Konya'daki arazi fiyatlarını bildiği için başka bir yerden bir arazi fiyatı veremedin benim bir tek mi? Niye Konya? Geniş, mümbit, geniş bir düzlük olduğu için düzde ev yapmak daha rahattır diye düşündüm. Evet, bir ara düşündüm ama şimdi o da biraz şey geldi bana. Eline sarılacaktın orada. Atilla abinin elleri yumuk yumuktu. Böyle tabii o da şey işi. Abi dedin kaç yaş var aranızda Fahir? 6. Ha tabii bu kadar saat geçirince yaşını falan ben hepsini öğrendin değil mi? Bey diye başladık. Abiye döndü dükkandan çıkarken... Babacım hoşça kal diyerek elini öpüp çıkacaktım. Orada artık şey yapmadı böyle beni bir şey yaptı. Git artık lanet olsun diye. Hatta şöyle söyleyeyim. Eşi aradı biz oradayken ta şeyin başında. Dükkan ziyaretinin başında. Kim o bacağına sarılan adam dedi. Yok en son şey diyordu Atilla Bey yani biz çıkışımıza doğru. Konuklarım hala burada. Evet misafirlerim. Müşterilerimiz evet. O da ben seni sonra arayayım diye. Hatta bizi şey noktasına getirdi. Kaç saattir burada olduğunuzu lütfen söylerseniz diye. Yani nasıl diyeyim deli dolu bir gün belki insanlık için çok bir şey değişmedi ama benim bayağı bugün bir şeylerim değişti. Masif dünyası gerçekten şeyini buluyor. Hak ettiği değeri buluyor. Bugün en güzel yatırım ne altın ne dolar ne euro ne borsa. Masife yapılan yatırıma acımayacaksın arkadaş. Bu arada biz zamanında TRT FM'de konuşmuştuk galiba değil mi? Pazarların inceliklerini. Ankara Radyosu'nda konuştuk mu hiç? Hiç konuşmadık. Hiç konuşmadık. TRT FM'in tabii avantajı Türkiye'nin dört bir yanından dinleyicilerimiz bizi aradı. Özellikle de Kayseri. Kayseri'den aradılar. Kayseri'den gelen telefonlarla bizim bugüne kadar pazarlık diye yaptığımız şeyin pazarlıkla hiç alakası olmadığı ortaya çıktı. Evet. Hakikaten de Kayseri dinleyicilerimiz, ticaretin içine doğmuş dinleyicilerimiz hiç ummadığımız şeyler söylediler. O tecrübeleri onlardan öğrendiklerimizi biraz aktarırız. Bir taraftan da diğer tecrübeleri de paylaşalım. Malum evlilik sezonu geliyor. Çok Atilla abilerin yani. Elleri ayakları öpülecek. Elini ayağını öpmeden de oradan indirim almanın yolları varsa gerek mobilya sektöründe masif suntalam hiç fark etmez. MDF lütfen Ege'cim atlama. MDF'nin de hakkını ver. Doğru. MDF'li ortamlarda ne oluyor ne bitiyor. Pazarlıkla ilgili bildikleri olan, numaraları olan, taktikleri olanlar bizi arasınlar. Yalnız şunu da söyleyelim. Beğenmiyormuş gibi yapmanın hiçbir faydası olmadığı bilimsel olarak ortaya çıktı. Tabii. Kanada'nın Toronto Üniversitesi'nde yapılan son araştırma. Bir üniversite daha söyler misin bana Kanada'da? Kanada'nın Vancouver Üniversitesi. Evet, tamam. Yani acaba o mu diye şey yaptım da. Doğru Toronto Üniversitesi'ydi bu araştırma. Ben de hatırladım şimdi. Ben şöyle söyleyeyim. Aslında ben çok şimdi bir şekilde tanıyoruz Atilla Bey'i dolaylı olarak. Hani sizin aylardır bahsettiğiniz Mustafa abim var ya. Onun arkadaşı sonuçta. O da bize yardımcı. Sen olur. Şimdi bir süre sonra onunla da mı böyle tavlalar falan oynayacaksın? Yok yani tavla masifse oynarım. Artık öyle bir ayırdık. Hayır, düzenli görüşürüz diye mi ayrıldınız? Tabii canım. Yoksa bir daha görüşmeyelim. Yani önümüzdeki 3 aylık dönemde bayağı düzenli görüşeceğiz kendisiyle. Görüşeceksiniz. Çünkü onlar eşyaları getirecekler falan değil mi? Öyle tabii. Bir ödemeler mi ödemeler falan ona göre yapılacak. Şimdi Atilla Bey çok güzel bir başlangıç yaptı. Ben hani orada ne yapılacağını da bilemiyorum. Bakın dedi işte dedi %10 dedi şudur dedi normalde indirilir dedi. Belli meblağların üzerinde dedi bu arkadaşlar size dedi %5 yaparlar dedi. Bir de dedi Mustafa abi katkısı vardır dedi. Mustafa abinin de yüzdesi bayağı bir yüzde olduğunu söyleyeyim sana. Neyse budur dedi. Bunun dedi olabilecek. Kaç bayağı tamam. Bir yüzde dedin Fahir? Bizim kafamızda da bir Mustafa abi canlansın. şöyle söyleyeyim, Konya'da 14 dönümlük bir araziye eşdeğer bir şey. Vay, arazi mafyasına mı mesaj gönderiyorsun Konya'dan? Yok, yok. Niye fiyat yani veriyorsun? Şu anda tamamen artık rahat rahat spekülasyon da yapabilirim, şey de yapabilirim. Yani şu anda zaten benim cezai ehliyetim yok. Ben zaten verecek hiçbir şeyim yok. Borsa da kapandı zaten. Borsa da kapandı. Canımı alabilirsiniz yani şu noktadan sonra. Şey dedi, bunun olabilecek minimumu dedi budur dedi. Şimdi minimumu odur deyince o noktada yapabileceğin çok bir şey kalmıyor ya. İşte bir saat sonrasında ben de şey, Adil abi yap bir babalık. İşte bu da hediyesi olsun diye bir numara var. O da çok başarılı bir numara değil. Yani hediyesi olabilsin diye söylediğin şeyler hakikaten. Ufak tefek şeyler değil mi? Konya'da yani şöyle bir bağ bahçe bile etmez Oktay'cığım. Şöyle şurası kadar. Bu stüdyonun bile büyük yani değil, yarısı belki şu köşe kadar. Anca domates biber ekeceğin kadar bir alana denk geliyor. Anladım, yani. Anladım. Dolayısıyla yapamıyoruz. En son işte bir paçasını yapıyor. Bir sempati yakalarım, bir şey yaparım diye. Sen pazarlık olarak değerlendirir misin o yaptığın hareketleri? Pazarlık olarak değerlendirir misin? Yani bir çeşit pazarlık yöntemi der misin ona? Sempati mi? Sempati ve zavallılık. Hayır, artık sen ne yaptıysan. O, çünkü ben onu zavallılık olarak görmüyorum. Yani o bir sonuç verdiyse... O bir şov gibi. Yani ben müşterinin ortaya koyduğu bir şov gibi düşünüyorum. Yani onun ancak şey olması, başarısız şov olursa müşteri açısından rahatsız edici bir durum. Ha, ben sana söyleyeyim. Yani başarısız ne kadar etkili olmadığında oldu? Fiyatta indirimi aldın mı almadın mı? Aldım. Yani mesela Adil abi yap bir babalık diye paçasına yapıştığımda şöyle söyleyeyim, bir %5 daha aldım. Alınıyor canım. Bunda utanacak, sıkılacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. Zamanlı TRT FM'deki programımızda bu pazarlık konusu açıldığında, yani doğrudan ticaretin içinde olmayan da bir dinleyicimiz vardı. Kamyon şoförüydü. Hı. İşte gitmiş nerede? Adana'dan galiba lastik almış. İşte 4 lastiğe ne bileyim ne kadar, kamyon lastiklerine de ne kadar. Ve 4 lastik mi olur? 4 lastik olmaz. Olmaz ona. Değil mi? Kaç bir lastik? 8 tane olur benim hesabıma göre. İşte 5 lira ödüyorsa diyelim onlara. Satıcı sormuş sen neredesin diye. Kayseriliyim ben. O zaman dur ben sana 30 lira bir indirim yapayım da, şimdi sen Kayserilisin, indirim alamadım dersen yol boyunca başka bir şey düşünemezsin, gece de uyku uyuyamazsın diyerek mesela öyle bir şey var. Belki acaba Kayserili olduğunu söylemek. Ama bazı bünyede de ters etki yaratır o. Nasıl? Yani mesela normalde başka birine yapacağı şeyi Kayseriliye yaparken kendini tutan satıcı da olabilir indirimi. Yani mesela bu adam Kayserili, eğer ben bunu yaparsam bu buradan mutlu çıkacak. Ben de, beni de böyle bir şey yapmış olacak. Bu pazarlık kavgasını kazanmış olacak. O yüzden yapmayayım falan deyip bu şeyleri içinden düşünüp, yani bir dezavantaj da olabilir Kayserili olduğunu söylemek. Bilmiyorum, ben ömür boyu bir daha gitmeyeceğim bir dükkandan istediğin şeyi yap. Yani ben yapmıyorum ama bugün sinemalara bilet alıyoruz ya. Evet. Sevgili dinleyiciler, belki bilmiyorsunuz. Bu önemli açıklaması için Ege Kayacan'a bağlanıyoruz. Ege, söz sende. Sinemalara biletle giriliyor. Şimdi sinemaya girerken ya bunun oluru nedir falan filan desen ve üşenmeyip biraz uzatsan belki bileti daha ucuz almaz. Şey bile olabilir ya, tam yerinde tamam beyefendi o zaman size öğrenci keselim dedirtirsin. Doğru. Doğru. Orada bile yaptırırsın. Yaptırırsın. Yani her yerde bir açık var. Onu alamasan da tamam o zaman mısırınız bizden derler. Sonuçta orada galon galon mısır pişiyor. Yani bir paket mısırı da senden, ya bu arkadaşa bir mısır verelim, çok şey yaptın. Çok şovu uzun sürdü diyerek bir şeyler yaparlar gibi geliyor. Pazarlıktan çekinmemek lazım. Tabii, mesaidir bu, sonuçta bu. Bu mesaiyi veren. Evet, karşılığında senin mesain o kadar, onu da düşünmen lazım. Yani normal kendi mesaini düşün. Aylık kazancını düşün. Orada yarım saat zaten şey yaptığın zaman sen normal bir haftalık belki mesainin sonucunda kazanacağın para kadar bir indirim kazanabiliyorsun. Yani böyle külliyatlı bir şey. Aldığın şeye bağlı olarak. Hani bazı şeyler var. Marka da demeyelim de. Efendim biz kurumsal olduğumuz için yani üstündeki fiyatlardan başka bir şey yapamıyoruz diye. Mesela burada bir giyim firmasına gittiğin zaman böyle bir şeysi var. Onu alıyorsun kasada dit dit okutuyorlar. Onu da çatır çatır alıyor. En sevmediğim alışveriş gerçekten bu. Mesela bugün ben çok yoruldum. Çok yıprandım. Maddi ve manevi. Örselendim. Örselenmiş görüyorum seni. Örselendim, ilendim. Yeri geldi isyan ettim. Yeri geldi içime kapandım. Yeri geldi kendime zarar verdim. Yeri geldi çevremdekilere zarar verdim. Ama şöyle bir şey var. İçimde tatlı bir huzur var. Yani belki muzaffer bir savaşta zafer kazanmış muzaffer bir komutan edasıyla dolaşmıyorum ama şeyim var yani. Onun yancısı gibi öyle bir durumdayım yani. O kadar bir güzel bir tarafım var. Hakikaten ruhani olarak kendimi olgunlaşmış, belli bir noktaya gelmiş hissediyorum. Onun verdiği mutluluğu da bana şu anda kimse senin, veremez. Senin bugün yaptığın bu pazarlık yöntemi, yeni çağın. Yeni çağın yavanlığı diyebiliriz. Yeni pazarlık yöntemi olarak tanımlayabilir miyiz? Onu ya her şeyle pazarlık önce yapılabildiğini... Önce sana soracağım. O cevabına göre eğer tanımlayabiliriz diyorsan ne yaptığını daha ayrıntılı öğrenmek isteyeceğim. Çünkü böyle gidip kaç lira olur, bu en son ne kadar olur, bana kaç lira olur falan deme şeyi artık çok... Çok yani eski moda. Birazcık demode olmaya başladı. Tabii. Başka zaten bir şey gelmesi lazım. Satıcılar o metotları artık çok öğrenmişler. Gidiyorsun, bu ayakkabı ne kadar? Size bir 120 diyor mesela. Yani rakamı size diye açıyor. Hmm. O enstrümanı elinden aldılar. Doğru, yani. Evet. Bize bana kaç olur'u elemiş olur. Ama ben ona mesela çok ileniyorum. Çünkü sen ilenme kelimesini biraz liberal kullanıyorsun. Yani sonuçta sen de liberal kelimesini biraz çok rahat kullanıyorsun. Vallahi yani demokrat kullanıyorsun sen de. Yani bu mudur yani? Şimdi ne diyordun? Sen bir şey dedin. Yani o enstrümanı elinden alıyor. O enstrüman. Ha, o niye enstrümanı ileniyorsun sen? Bize kaça olur deme hakkını elinden alıyor. Alıyorlardı. Sen beni, ben öyle dediği zaman bütün zevki, esprisi bir anda o güzel bir oyun var ortada düşün. Öyle sahnelenecek. Hazır. Her şey belli. Adam senaryoya bağlı kalmıyor. Kendi kafasına göre yorumluyor. İşte size şu kadar. Ya sen beni ne kadar tanıyorsun? Ne oldu? Bir anda aramızda bir elektrik mi oldu? Kimyamız mı uyuştu? Sıkılmış satıcı. Tipine bak. Satıcı sıkılmış. Yani bana diyor bu tip pazarlık cümleleriyle gelme diyor. Pazarlık etmeye karşı demek değil o. Yani fiyatta indirim yapmayacağını göstermiyor bence satıcının. Onu eliyor. Yani bununla gelme. Eğer bu yeni bir numaran yeni varsa, bir numara varsa ben sana indirimimi zaten yaparım diyor. Yani o yüzden bunu düşünmek lazım. Şey değil. Size şu olur. Bana mı? Hani mesela orada bazı yaklaşımlar alıcı. Sen şey oluyor ya. Alıcıların bazıları bana mı? Daha benim yani niye bana bu fiyat oluyor ki, hiç tanışmıyoruz falan filan diye. Böyle sanki o tip bir şey saçma bulduğunu gösterir ifadeler kullanıyor. Halbuki onun sebebi odur yani. Elinden senin o şeyi alıyor. O silahı, o numarayı alıyor ve kullanamıyorsun. Onun başka bir şekilde işte o doğal seleksiyon mu artık ne denir bilmiyorum ona da alıcının kendini geliştirmesi lazım. Ayakta kalabilmesi için pazarlıkta. Öyle. Mesela panterlerle antiloplar arasında şöyle bir ilişki var. En hızlı antiloplar hayatta kalıyor. En hızlı koşan panterler de avlayabildikleri için onlar karşılıklı birbirlerini etkileyerek gelişiyorlar. Şimdi bugüne kadar ne oldu? Pazarlıkçılar numaralar bulmuşlardı. Sen diyorsun ya şimdi size şöyle olur diyen satıcıya sormak istiyorum ben seni, sen beni nereden tanıyorsun diye. Yıllarca o satıcıya bana kaç olur diye soruldu. Satıcı da şey diye efendim ben sizi tanımıyorum ki diyemedi yani. Demedi. Böyle karşılıklı yeni yeni silahlar bulunuyor. Genlere bile işlemiş olabilir o ya. Mesela şey yani tamamen öyle bir şey olabilir. Yıllarca çünkü kullanıldı bu. Ortadan kalktı. İyi ki de kalktı. Fiş almasak. Bak mesela o güzel bir şekilde ortadan kalktı. Fiş almasak kaç olur? Nakit şeyini elimizden aldılar. Aa yok. Yok öyle şöyle kalktı. Bazı sektörlerde nakit. Bazı sektörlerde etkili olabilir de nakit yerine tek çekim diyorlar. Çünkü şeyi tercih ediyorlar ya, kredi kartları, bankalar daha doğrusu kredi kartı kullanımını teşvik etmek için bir zamanlar şey vardı. Kredi kartı yerine para verirsen daha kolay oluyordu işler ama şimdi bir satıcı bana komisyonlar şey demişti, çok düştüğü için o kadar komisyonlar düştü ve teşvik ediliyor kredi kartıyla kullanım, alışveriş. Kullanım. Hatta ben bilgisayar alıyordum. Satıcı şey dediğinde hiç de güvenmemiştim o zamanlar. Ya ben bunu nakit alayım falan dedim. Beyefendi siz bana nakit verseniz bile ben o parayı cebime koyar kendi kredi kartımdan öderim. Yok ya deseydin. Böyle bir şey söyledi. Öyle olunca ben seni niye karıştırayım deseydin. O zaman anlatılmıştı bana. Biz özellikle zaten mağazamızın kredi kartı şirketleriyle anlaşması olduğundan kredi kartına yönlendiriyoruz müşteriyi diye. O enstrüman da elimizden gitti. Yeni yeni şeyler evet, bulmak lazım. İşte yeni pazarlık yöntemleri. O yüzden de biraz sen şey diyorsun ya Fahir, kurumsal, biz kurumsalız. Mesela o da pazarlık şeyini nasıl kurumsalsınız efendim deyip evet, yeni ya geliştirdiğim bir pazarlık stratejisini o satıcının önünde sergilesen bak bakalım ne kadar kurumsalmış, ne kadar dayanabiliyor indirim yapmadan. Artık şeye mi gider, daha yetkili birine mi gider yoksa kendisi inisiyatifini kullanarak fiyatı indirir mi bilmiyorum ama yani bu tamamen pazarlık yöntemiyle alakalı bir şey. Yani ya, nasıl pazarlık yönteminde yani başarılı olduğunu bildiğim insanlar var ama onların teknikleri de mesela bana uygun değil. Hani ben birkaç tane şeyi biliyorum. Birinci gözle görmedim ama birinci gözle görenler anlatıyorlar. Birinci göz mü? Birinci el. Birinci el. Gözüyle görenler. Gözüyle gören. Hani şey, artık satıcı ileniyor. Hakikaten ilenme noktasını geçiyor, ilenmeye başlıyor ve şey diyor. Liberal kelimesini tekrar kullanmak zorunda kalacağım bunu. Oktay ben, sen bir şey de artık. Ben yani. De rahat diyeceğim. Daha ben ideolojiden uzak. Evet. Yani adam şey noktasına geliyor. Bela okuma noktasına geliyor. Ama mesela alıcı da mesela aldı diyelim iki parça bir şey ne alacaksın? Mesela pazardan şey alacaksın kendine şöyle iki parça eşofman takımı alacaksın. Tamam. İki parça eşofman takımı diyor ki adam sana abi o ikisi 40 liraya olur. Sen diyorsun ki 20 lira. Abi o abicim olmaz o tam 30 lira falan diyor. Aman aman diyorsun al şu paranın sıcaklığını hisset ondan sonra hiçbir şey olmaz diye. Sen parayı atıyorsun önüne. Abicim olmaz falan diyor. Sen alıyorsun. Aman aman çok konuşma falan diyorsun. Arkandan bela okumaya başlar. Lanetleri yağdırarak alıyorsun. Ha şimdi benim orada yalnız biraz şey olman lazım. Senin konuşma tarzından çıkardığım kadarıyla teyze olman lazım. Evet. Erkekler aman aman az diye. Ha. Sen aman aman diye konuşan erkek aman aman buyurun. Aman. Öyle bir şey yok. Şimdi benim dayım gerçekten hayatta gördüğüm ve çok fazla pazarlık yapan insan gördüm. Hayatta gördüğüm en kuvvetli pazarlığı yapabilen insan. Yani bir kere bu pazarlığı yapacaksan ki dayım emekli öğretmen işte son derece böyle şey maddi durumu iyi. Saygı sevgi çerçevesi içerisinde çevresiyle ilişkisi olan böyle sevilen de bir adam. Ama o pazarlık aşamasına geldiği zaman başka bir kişilik oluyor. Başka bir kişilik oluyor ve bazı duygularını unutuyor. Mesela işte utanma duygusu tamamen ortadan kaldırıyor. Yani bunu yadırgadığım için veya eleştirdiğim için de söylemiyorum. Bu böyle yapılıyor. Yani pazarlığa girişeceksen bazı duygulardan etkilenmeyeceğini bilerek girişmen lazım o işe. Yani çünkü o pazarlığın o hani yazılı olmayan kurallarında ne satıcı ne alıcı birbirinden utanır diye bir şey var. Yani kimse utanmaması lazım. Satıcı da hayır demeyi bilecek. Alıcı da hayır efendim şu demeyi bilecek. Yani bu bir inatlaşma. İnatlaşmaysa böyle karşılıklı bu tip hani ondan dolayı mesela üçüncü bir kişi olarak ben işte dayımla gittik mesela bir şey alırken yapılan pazarlıkta ben mesela böyle daha huysuzlanan hemen yanında rahatsız olan işte şey yapan heyecanlanan ya tamam alalım ben vereyim harçlıklarımdan ben vereyim boş ver uğraşmayalım falan diyen adam olsam yok benimle ilgili bir şey yok. Üçüncü kişiyle ilgili bir şey yok o pazarlıkta. O iki kişilik bir şey. Alıcı satıcı diye düşünürsek o duygular sen tamamen yok. Keyifle seyredebilirsin keyifle bunu. Keyifle seyrediyorsun. Çayını bir kere bir tartmayla başlıyor galiba. Tartma evet, o adam ne kadar direnebilecek? Tartmayla başlıyor. Bence o mala yani ürüne ne alacaksan ne satın alacaksan ne kadar inandığınla başlıyor. Ben mesela dayımın herhangi bir pazarlıktan ne denir o malı almadan çıktığını bilmiyorum. Yani pazarlık edilir, istediği fiyata indirir veya indirmez ama o ürünü alır. O satıcının elindeki gözüne kestirdiği ürünü alır. O yüzden pazarlık etmeden önce, pazarlık etmeye girişmeden önce ürüne bakacaksın. Satıcıya hissettirmeden şeyi kafanda kuracaksın. Ben bu ürünü alacağım deyip ondan sonra pazarlığa gireceksin. Yani pazarlık aslında bir ürünü alıp almamada pazarlığın sonucunun etkisi yok bence. Yani olmamalı. O pazarlık tamamen cebinde daha fazla para kalsın diye yapılan bir şey. Ya zaten sen onu alacaksın da o pazarlığı edeceksin. Tabii bu alıcı tarafından düşünüyorum ben bunu. O yüzden ilk başta dayım da böyle uzun uzun bakar. İlk başta o üründe karar kılar. Ondan sonra mesela 40 lira mı dedi. Ne kadar bu? 40 lira. Yo. İlk başta bu. Bak tek bir kelime. Yo. Ne demek yo? Mesela ben orada satıcı tarafında, alıcı tarafında dayımla beraber olmama rağmen benim tepkim oydu. Ne demek istiyorsun dayı? Yo ne demek ya? Adama yanlışın var hissin. Bir kere adama evet, satıcının durduğu zemini ortadan kaldırıyorsun. Aynen öyle. Yanlış biliyorsun der gibi. Evet. Çok yo. Para falan değil. Değil değil. Orada bak dikkat ettiysen miktar falan da vermiyor dayım. Yanlış. Yanlış. Ne yanlış? Yanlış biliyorsun. Ne yanlış? Senin varlığın yanlış. Birinci dakikada karşıdakinin, satıcının kendine güvenini ortadan kaldırıyorsun. Yerle bir ediyorsun. Bak, birinci çünkü bu iyi pazarlık şeyi bu. Benim gözlemlediğim kadarıyla iyi pazarlık yöntemi. Yo diyeceksin satıcı. Anlayamadım amcacığım. Yo nereden dedim. Olur mu ya? Olur mu 40 lira olur mu? Yok ya olmaz. Bir de başka bir dayandırdığım bir şey yok. Aynen böyle tam anlattığım gibi. Yani işte şurada gördük, orada 30 liraydı. Bilmem nerede işte bunun benzeri var. Orada işte bir 3 taksitle veriyorlardı 40 lira. Öyle bir şey yok. Çünkü onların hepsine cevap verebilir satıcı. O zaman oradan alın beyefendi falan. Ama yo deyip tamamen reddedersen şey, bir şey yapamıyor. Ondan sonra bir sessizlik falan diyor satıcı da tabii. Bir normal dükkanı olan bir esnaf. Kibar bir esnaf olduğunu düşünelim. Ondan sonra sen kimlerdensin? Alıcı olarak sorulacak soru bu. Yani fiyat üzerinde konuşulmayacak. Sen kimlerdensin? Nasıl kimlerden? Alıcı tarafı satıcı tarafı mı yoksa? Hayır, alıcı menşein neresi? Pazarlığı yapan kişi olarak satıcıya soruyorsun. Sen kimlerden? Yani anam baban kim? Tabii bu. Anam baban sağ mı sorusu? Anam baban sağ mı? İşte baban nerede oturuyor? Nerelisin? Falan sorularının hepsini birden kapsayan, alışverişten tamamen bağımsız ama kafa karıştırıcı bir soru. Yani sen kimler? Valla şimdi bizim karışık biraz yani baba tarafı orası falan derken oradan bir ortak nokta yakalamaya çalışacaksın satıcıyla. Ki şey olsun. Zayıflatıyorsun aslında farkında olmadan. Aynen öyle zayıflatıyorsun. Orada, mesela adam diyecek ki valla bizim anne baba Çorumlu ama 25 senedir buradalar falan. O sırada o soruya cevap verirken şeyi düşünüyor. Sorduğu sorunun pazarlıkla hiç alakası yok. Rahatlıkla cevap verebilirim falan diye düşünüyor. Halbuki senin sorularına cevap vererek sana artık o noktada bir şeyler vermeye başlamış durumda. Evet. Soruya cevap vermek bile öyle. Çözülme başlamış oluyor. Çözülme başladı. Farkında değil. Çorumlu. Neresinden Çorumlu? Ha. Oraları pek bilmem falan mesela desen. Orada güzeldir falan diye kendisi de çözülecek. Ya zaten bu küçük yer stratejisi. Küçük yer derken mesela işte bir şeyde doğup büyüdüğü yer. Herkes birbirini tanıyor aşağı yukarı. Hani işte şey tanımasa bile bir ortak nokta çıkma ihtimali var. Ama yani büyük şehirde de bu yapılabilir. Siz kimlerdensiniz beyefendi diye soruyorum. Ne demek yani kimlerdensiniz derken. Mesela biz onu çok bilmiyoruz ama annelerimiz babalarımız biliyordur. İşte soyadı kanunu çıkmadan önce işte Kunduracı işte Özkayalardan. Kunduracı Mehmet Öz işte Manavasanlar falan diye. Sizin var mıymış öyle? Senin de mesela senin de deden Kunduracıymış. Kunduracı, büyük ihtimalle evet. Kunduracı bilmem kimlerden. Ali Usta işte Kunduracı Ali Usta. Kunduracı Ali Usta'nın torunuyum ben veya işte oğluyum falan gibi bir cevap arıyor orada. Alıcı. Alamazsan pazarlık. Nasıl alamazsan? Sene olmuş. 2010. Alamazsan değil Fahir. Soyadı kanunun üstünde Oktay'cığım 80 sene geçmiş şimdi hani. Fahir sen şimdi bir kere bu sisteme inanıyor musun? Bu sistemi uygulayabilmek için bu sisteme inanman gerekiyor. Yani... Bu arada ben Twitter'da sordum şeyi. Ne derler pazarlıkçıları. Umut Doğukaya şöyle demiş. Pazarlıkta hiçbir şey bilmiyorsan yarısını teklif et. Unutma ki mal alırken kazanılır diyor. Yani yarısını daha girmek mal. Erken bir hamle o. Evet bu yani, konuştuğumuz yani bu şeye göre o noktaya gene geliniyor da. Tabii geliniyor. İlk önce bir tava getirmek lazım. Tava getirmek lazım öyle bir şey. En başta büyük roku yaparsan ondan sonra ilerleyen hamlelerde ne yapacaksın? Çünkü bildiğim evet, kadarıyla büyük rok bir kere yapılan bir şeydi. Ben Oktay Demirci'nin dedesinin dayısının hikayesini dinlerken şeyi anlıyorum. Tecrübesiz pazarlıkçı hemen fiyat üstünden konuşmaya başlıyor. Evet. Bu olay başka bir yerde bitiyor yani. Tabii sinsi sinsi tuzağını hazırlıyor orada Oktay'ın dayısı. Yani sinsi derken o bir sonuçta şeyse stratejiyse ağlarını yavaş yavaş döşüyor. Senin dayın büyük de soğukkanlılıkla döşüyor. Çok... Kimlerdensin nelerdensin? Adam zaten bir noktada sonra yani bir yarım saat böyle sohbet geçtiğinde bir de bakıyor ki etrafına ağlar tamamen örülmüş çaresiz teslim olacak artık o noktada. Ondan sonra mesela dedi ki sen kimlerdensin? Sen de dedi ki ben işte Kunduracı Ali Usta'nın torunuyum benim babam işte. He, benim de babam Kunduracı'ydı diyor mesela orada. Yani seni tanımasa bile, Kunduracı Ali Usta'yı tanımasa bile benim de babam Kunduracı'ydı deyip... Şeyde sen... girer mi? Mesela ben burada Erzurum'da bir satıcı bulsam. Evet. Ben askerliği... Girmez Erzurum'da mi? Yapmam. Girmez mi ya? Aferin Ege. Yani orada... Girer miyim? Aferin abi? Bak maşallah. Tabii. Ama orada sen nerelisin diye sormaman lazım satıcıya. Kimlerdensin yani, diye soruyorum. Kimlerdensin daha samimi bir soru. Çünkü nerelisin dersen o biraz böyle... Memleketçiliğe girer. Giriyor. Yani doğru. Böyle başka bir şeye girer. İşte sanki böyle... üstten vurduğun, üst perdeden vurmaya çalışan bir alıcıymış gibi böyle. Soru kimlerdensin? Kimlerdensin evet. Sen kimlerdensin falan. Böyle sorulacak. Onun zaten cevabında memleket oluyor. Zaten çıkacak. Tabii canım. Şey olur mu peki? Mesela neredesin sen? Ben Kayseri'liyim dedi adam. Ben şey desem, aa biz TRT FM'de bizim Kayseri'den çok telefonumuz olur falan. O da olur mu? Olur tabii. Olmaz mı? Gene ağamı ölmüş olur. Tabii ağamını ölmüş ama olur. Ama TRT FM avantajı çok güzel. Aa bizim Kayseri'den çok telefon alırız biz. Kayseri'de çok dinleyicimiz vardır dersen. Ha, öyle de diyebiliriz. Ha, öyle diyebiliriz. Tamam, güzel. Ben bunlar bana uyuyor. O açıdan güzel. Mesela bak yine şu anda dayımın tamamen yaptığı... Dayın şu anda bize rol model. Aynen öyle. Bana pazarlık konusunda her zaman rol model olmuştur ama... Şimdi rol model olmak başka, kanaat önderi olmak başka, bir de onu uygulayabilmek başka. Ben uygulayamadım mesela. Yani bunu teorisini çıkarırız biz şimdi A'dan Z'ye ama bunu uygulamak için belki pişmek gerekiyor. Biraz çok, staj yapmak gerekiyor. Yani o yüzden ona da dikkat etmek, şey yapmak lazım. Kolay değil. Ama ilk başta içselleştirmek lazım bunu. Mesela ondan sonra o akrabalık şeyini koyduktan sonra mesela sen diyorsun ya TRT FM'den bizim çok dinleyicimiz var diye. Aynı bak dayımın söylediği şey şu. İki ihtimalli de düşünerek söyleyeceğim. İşte kim neredensin dedi mesela. İşte bilmem nereden işte. Tamam canım, konduracı arıyor. Çavuş köyünden. Çavuşlar. Bilmem kimim dedi, tamam mı? Şimdi dayım orada diyor ki mesela. Benim de ilk görev yerim Kisecik'ti diyor. Ya işte o çok kötü bir şey ya. Bizim mesela, mesleğimizin en çirkin tarafı o. Ben de şu hayatımda bir yerde ilk görev yerim lafımı kullanmak istiyorum. Ya bir, ama işte bunu uyarlayacağız Ege. Yani dur, sakin ol. Yani biz ilk abi başta bir teorisi çıkaralım. Şimdi bak, İlk orada bir mikrofon görmüştüm mü diyeceğiz. Ya bir dakika. Benim babamın mesleği de öyle değildi. Annemin mesleği de öyle değildi. Yıllarca ben televizyonda, röportajlarda falan insanlar hayat hikayelerini anlatırken ilk babamın işi gereği. Evet. O cümleyi mesela ben çok beğendim. Babamın işi gereği biz hep İzmir'de kaldık demek zorunda kaldım ben. O cümleye özendiğim için. İlk görev yerim. O kadar özendiğim bir cümle ki benim. İlk sanki görev böyle insana şey gibi. Çok sihirli bir söz. Rambo gibi bir şey gibi. İlk görev yerim olarak oraya gönderildim. Daha sonra Afganistan. Görevin önemli değil işte. Öğretmen olursun. Defterdarlıkta çalışıyor olursun. Hiç yalnız bizim öyle bir şeyimiz yok gerçekten ya. İlk görev yerine kullan. Göreve çünkü gönderildin. Görevin başarıyla tamamlayıp döndün. Oradaki görev ama şey gibi bir görev. Görevimiz tehlikedeki bir görev gibi. Aynı, bir, evet, bir görev. Yani dünyayı kurtarıyorsun orada. Evet, doğru. Böyle şey değil yani. Proje bazlı çalışıyorsun yani. En özendiğim laflardan daha biri. Daha sonra Afganistan'da Ruslarla savaştıktan sonra görevim icabı Anadolu'ya geldim. Bak mesela ilk görev yerim Kisecik diyor mesela dayım. Hı hı. Ama adam Çavuş'tu. Bunlar iki farklı yer. Şimdi bunu söylemesi... Oktay çok fazla yer ismi geçmeye başladı. İki yer falan. Yani adam diyor ki mesela ben diyor Çavuş'tan bilmem kimim bilmem nesiyim diyor. Benim de ilk görevim Kisecik'ti. Şimdi yani alakası yok ama yine satıcının kafayı uyuşturan bir şey bu. Orada Kisecik şey mi ne iş yapıyordunuz abi siz diyor mesela. Orada alıcı olmaktan çıkıyor dayı. Orada dahi anlamında D'nin kullanılması mı etkili? Mesela benim de ilk görevim. Evet, mesela sen neredesin? Konyalıyım. Benim de çocukluğum İzmir'de geçti. Dediğin anda Konya ile İzmir arasında bir bağ yok ama benim de dediğine göre bu adam da oradan nasıl bir bağ? Demek bu adam da bir zamanlar çocukmuş diye mi düşünüyorum? Hayır, şimdi o ama mesela yani bak başarısız. Gizli gizli bir bağ kuruluyor. Gizli bağ o lafı eden kişinin kurması lazım lafı etmeden önce. Bak mesela orada benim de ilk görev yerim Kisecik derken Çavuş'ta Kisecik yan yana olan köyler. Anlatabildim mi? Yani nereden bileceğim ben? Aynı köy değil de sen nereden bileceksin değil. Sen satıcıyla konuşurken ona göre bir şey söyleyeceksin. Ya ben Kisecik'e şey olsa... gitmediysem nereden bileceğim? Yani sen, Çavuşlu... sen satıcı değilsin. Ben şimdi dayının gittiği satıcının karşısına ben çıktım. Bütün bilgilerim de var mesela. Çavuşlu'dan olduğunu biliyorum. Bu arada Aktan Bey hattımızdaymış. Hay Allah, keşke dayım hattımızda olsaydı. Aktan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız gençler? Teşekkürler Aktan Bey. Oktay size bir dayı şefkatiyle yaklaşacak. Zaten gençler falan diye çok güzel girdiniz Aktan Bey. Hazır havaya da girdik biz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi ben de iyiyim, biraz heyecanlıyım. Niye, ne oldu, hayırdır? Yarın görev yapıyorum Irak'a. Irak'a mı gidiyorsunuz? Evet. Ne yapacaksınız görev olarak? Irak'ta yalnız başıma bir fuara katılacağım, şirketi temsil edeceğim. Tek başınıza koca şirketi hem de Irak gibi bir yerde temsil İlk görev yerim Irak'tı diyebileceksiniz yani. Evet evet. Kuzey Irak mı? Güney Irak. Güney Irak'ta. Nereye gidiyorsunuz tam Irak'ta? Basra. Ben de askerliği Erzurum'da yapmıştım. Bir sıcaklık oldu mu? İçinizde. Peki Aktan Bey, dinliyoruz sizi. Siz pazarlığın yoğun olduğu bir sektörde mi çalışıyordunuz? Evet, şu anda 500 bin euro teklif veriyoruz. 300 bine yapıyoruz mesela. Utanmıyor musunuz sonra peki? Yani utanılmıyor mu daha doğrusu? Evet, madem öyle 500 bin olmaz olmaz diyorsun, 300 bine kadar iniyorsun, sonra bir mahcubiyet olmuyor mu? Yok, müşteri de biliyor zaten. Pazarlık yapmadan alışveriş yapan müşteriye Doğu'da biraz enayi gözüyle bakarlar. Yani o yüzden en başta telaffuz edilen rakamların bağlayıcı bir şey olmadığını herkes biliyor. Tabii işin maliyetine ne kadar yakınsanız pazarlık gücünüz de o kadar iyidir. Bu işin neye mal olduğunu, üretim faktörlerini biliyorsanız maliyetini de yaklaşık hesaplıyorsunuzdur. Üzerine de bir %20-%30 kar koyarsınız. Onun üstünde bir fiyat verildiyse oturur sohbet eder, çay içersiniz, geyik yaparsınız. Bir şekilde fiyatı bulursunuz. O zaman ürüne hakim olmak da önemli. Ama ürüne ne kadar... ve üretim sürecine hakim olmak. Yani üretim şimdi, sürecine evet. Mobilya işinden anlar mısınız Aktan Bey? Mobil derken? Mobilya. Möble. Anlamam diyeyim. Ya işte ben de anlamam. Gerçi yani insan zaman içerisinde MDF'sinden suntalamına kadar, masifine kadar pek çok konuda bilgi sahibi oluyor ama bir noktada kilitleniyorsunuz zaten. Yani orada üretim süreci nedir, bunun maliyetleri nedir? Hani ben gene zaman zaman esnaflık yapmış bir adam olarak insaflı oluyorum. Yani hani bunun elektriği var, suyu var, personeli var, SSK'sı var, efendime söyleyeyim kirası var. İşte boş geçirdiğin günlerin maliyetleri var vesairesi var. Hani o kadar şey davranamıyorum ben. İki tarafta olmanın belki de sıkıntısı. O kadar vicdansız davranamıyorsunuz. Hanımla beraber mobilya bakarken, evlenirken bu mobilya işine biz bayağı bir girdik maalesef diyeyim. Maalesef değil zaten yani girmeyen yok ki. Çok canlar yandı bu konuda. Ya hazır girip de bir mobilya takımı beğenip alıp çıkanlar da var mesela. Evet. Biz gittik tamamen kendimiz imal edelim, imal ettirelim, çizelim dedik. Önce çizdik, iskeletini çizdik bir arkadaşımızla. Siteler esnafından bir arkadaşımızı bulduk. Ondan sonra iskeletin üstüne hangi kumaşı döşeyelim dedik. Sonra hangi süngeri kullanalım dedik. İşte hangisi işte boyası zehirsizdir onu seçtik. Hepsine karar verdik hep beraber ve maliyetine yakın da bir şey çıkardık. Çok da güzel oldu. Zevkimize göre bir şey oldu. Kaç yıl oldu Aktan Bey? 5 yıl oldu. Keşke o zaman tanısaymışız sizi. Keşke. Yani hakikaten siteler esnafı da bu konuda bayağı bir itibar kaybetmiş durumda. Onlar da bu bizim söylediğimiz hani 10 lira fiyat çekip 6'ya falan bırakan bir esnaf. Siteler esnafını tanımadığınız zaman, bilmediğiniz zaman, yabancı bir olarak geldiğiniz zaman Antalya'da kilimciye veya derici dükkanına gelmişsiniz gibi sizi böyle bir yolmaya çalışıyor. Sonra işten anladığınızı anlayınca veya tanıdık birisini araya koyunca direkt işler değişiyor, pazarlık tamamen değişiyor, fiyatlar konuşulmuyor. Siz alıyorsunuz, evinize koyuyorsunuz, ondan sonra ekstra bir pazarlık oluyor. O şekilde. Bir de paranızı veriyorsunuz gelmiyor. Öyle de bir durum var. Paranızı da sakın vermeyin. Yani benim açımdan hani şöyle söyleyeyim. Yani siteler esnafının tamamını da zan altında bırakmayalım da. Bırakmayalım bari. Aktan Bey yakmayın beni. Daha mobilyaları almadık. Sakın parasını da vermeyin. Verdiniz mi? Yok parasını verme değil ama şöyle bir şey. Yani sonuçta onların içinde kurumsallaşanlar da var. Tırnak içinde söylüyorum kurumsallaşanları. Hayır bayağı etkilemiş bu kurumsallaşma lafı seni. Şöyle söyleyeyim. Yani. Ve de ilenme lafı da etkilemiş. Çok etkileniyorum artık her şeyden etkilenir hale geldim. Hani mesela mobilyada masif diye bir şey işin içine girince. Bir de masif etkilemiş. Masif etkiliyor insanı. Hakikaten böyle mesela bir dolabı açıyorsunuz masif kokuyor. Onun kokusu mudur nedir? İçinde bir şey mi katıyorlar? O masifin içine bir şey koyuyorlar herhalde. Onun söyledikleri zaman şey diyorsunuz efendim işte bu sunta bilmem ne olsaydı böyleydi aslında öyle şeyler de var hani makul insani ölçülerde fiyatlar da var ama işte Ege'de zamanında masif sektörüne girmişti hani şey alıyorsunuz evet, onu aldığınız zaman evladiyelik bir şey alıyorsunuz sonuçta. Evladiyelik almayalım artık ya modası çok çabuk geçiyor. Moda mobilya anlayışınıza göre biraz tabii evet, şeyler. Evet tabii yani ya evladiyelik bir ocak alıyor musunuz veya evladiyelik bir televizyon alıyor musunuz? Teknoloji sürekli gelişiyor. Mobilya sektöründe de sürekli trendler var. Ama klasik mobilya diye de bir kavram var. Evet. Teknolojide klasik mobilyayı bugün yoktu. Hiç beğenecek bir kız kalmadı arkadaşlar. Aktan Bey o kadar şey konuşmayın bence. Var mı öyle bir kız? O tabii klasik dediğiniz tabii nedir efendim bu işin kampürüsü var. O kızın kendisi klasiktir öyle bir mobilyayı beğeniyorsa. Yani işte zevk sonuçta. Aktan Bey niye öyle söylüyorsunuz? Şimdi siz ben de bir aralar öyle yapıyordum. Etrafınızdaki 3-5 kişiye göre değerlendiriyorsunuz ama her türlü şeyi beğenen insanlar var. Gerçekten çok çok absürt şeyler görüyorsunuz. Ya bunu da alan var mı diye. Satıcı şey diyor. En çok satan ürünümüz bu diye. Ya beni çok güzel böyle bir cümleyle bertaraf ediyorlar. Sohbeti o noktada kesiyorlar. Ya da ama hakikaten son dönemde mesela işte lakeler vesaire. ben hakikaten tam mobilyacı oldum. Evet, plakeler revaçta, siyah beyazlar ağırlıklı olarak, taşlı falan. Leopard desenli koltuklar. Ha, gerçekten var. Böyle bir şey evine koyar mısın diye düşünüyorsun bir yandan ama hakikaten abi en çok bizim sattığımız ürün bu, açık konuşuyorum. Ben de evime koymam ama bayağı iyi gidiyor diye çok samimi bir şekilde söylüyor adam size. Bence samimiyeti falan orada güvenmeyin. Orada hangisinin satılması gerekiyorsa, hangisinin elden çıkması gerekiyorsa ona göre bir jargon buluyor onlar. Satışla falan siz bilemezsiniz tabii ki, bunu şey yapamazsınız. Sağlamasını yapamayacağınız için gün uzun olunca orada bayağı bir atma tutma oluyor yani arkadaşlar. Söylediklerinin %90'ını gerçek olarak algılamayın derim ben size. Bir de akşam teslim almayın. Akşam teslim aldığınız zaman hiçbir çiziyi göremiyorsunuz. Gündüz gözüyle teslim alın diyorsunuz. Evet evet. Öğleden önce geliyorlarsa gelsinler, gelmiyorlarsa telefon edin, iptal edin, yarın gelsinler. Aktan Bey valla şeysiniz yani, işte Aktan Bey'in tarzı. Gerçekten yapılabilecek, ne derler ona, esnaf için yapabilecek hiçbir şey yok. Kimse de gıkını çıkaramaz. Aynen öyle. İstediğinizi de alırsınız. Maşallah Aktan Bey. Ne zaman dönüyorsunuz Aktan Bey? Bir hafta sonra dönüyorum arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah. İnşallah güzel güzel gidip gelin o zaman. İyi yolculuklar diyelim size. Sağ olun diyorum. Bir şey istiyor musunuz oralardan? Ne istenir ki? Petrol, ham. Ham petrol. Birer varil. İkişer varil. Bak birer varil. Şimdi şey oldu. Biraz... Aç gözlü duruma düştüm ben. İkişer varil getirin siz. Ham petrol. Siz bir varil bize getirin. Biz üleşiriz burada. Tamam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Güle güle. Hadi sağ olun. Evet ben şeyim. Neden? Aklımda olan noktayı dile getirdi Aktan Bey. Yani bir malın üretim sürecinde fiyatına hakim olmak lazım. Ama yani canım, 50 lira zaman... denilen şeyin aslında 30 lira, biraz da tatlı bir karla da 35 lira olduğunu biliyorsan zaten 20 lira diye sohbete girmek olmaz. 50 liralık şeyi 35'e alabileceğine inanıyorsan hani 30 dersin, 35'te gönül rahat çıkarsın. Ama zaten arada bir şey yoksa satıcı da, yani arada bir böyle tanıdık veya işte çok yakın bir dost gibi böyle bir aracı yoksa 30 liralık malı 20'ye de satmaz ki satıcı. Hayır der. Boşuna çabalamış olursun pazarlık eden alıcı olarak. Öyle bir şey var yani hani. 30 liralık malı 20'ye sattığında 5 lira kar ediyorsa satar bence. Yani maliyetin üstüne tamam gene işte. Kar ederek satıyorsa. Tabii canım ama yani maliyetin satıyorum. Altındaysa hayır, satmayacaktır zaten. Ama işte hani maliyetin orada alıcı olarak maliyetin altında mı acaba, bunu söylemeyeyim deme bilemezsin ki zaten onun maliyetinin ne olduğunu. İşte onu olarak. Ona hakim olman lazım diyorum yani ben. Şöyle bir şey örnek vereyim size. Yani mobilyası yani şimdi girdiğin zaman siz bahsettiğimiz şeyler tabii. Ben mesela bu pazarlık konusunun hayatımda çok yer etmemesinin sebebi alışveriş yaptığım yerlerdeki satıcının malın gerçek sahibi olmaması. Yani hani dükkanın çırağı bile gibi göremeyeceğim insanlar. Hmm. Sonuçta büyük zincirlerin şeyleri, şubelerinden alışveriş yapıyorsun. İnisiyatif sahibi evet, adam olmaması yani. Satıcının bir bu mal konuda. Satmış, 10 mal satmış falan filan o kazancında bir etkisi yok. Alırsan al, almazsan çok... alma noktasında hepsi. Yani o gün sattıkların, şimdi normal bir mağazaya girdiğin zaman benim alışveriş yaptığım yerlerin çoğu öyle değil. Girdiğin zaman bir şey aldığında o para adamın cebine giriyor. Akşam mesela evine bir şey alacaksa o senin verdiğin parayla alıyor. Ve durumuna göre işte mesela akşam eve bir şeyler alınması gerekiyorsa o akşam süpermarkete gidecekse adam... O gün pazarlıkta biraz daha şeyin olur. Ya o, çünkü o senden gelecek sıcak paraya ihtiyacı vardır. Senden sonra belki iki gün sonra satacağı şeyi o gün satmak için şey olacaktır. Razı olacaktır senin çektiğin fiyata. Ama benim girdiğim yerlerde almazsanız alma işte diyor. Bunun fiyatı budur. Bakın dirit diye okuyor. Budur diyor. Ve sen orada 40 takla da atsan adamla akraba da çıksan sen nerelisin sorusuyla... Şey yapamazsın. En fazla yapabileceğin şey fiyatta değil de galiba şeylerde oynamalar olabiliyor. Neyler? Taksit imkanlarını zorlayabilirsin. Yeni çağda şimdi... Ama taksitte de bir şey esprisi yok yani. Taksitte bir indirim. Bir şey koparmış oluyorsun işte. Yani bir şey yani o tam nasıl diyeyim, manevi olarak anlık bir tatmin olabilir yani. 5 taksit, 3 taksit değil de 12 taksit yaparsın ama sonuçta onu kullanıp iyice bittikten sonra da hala ödüyor olursun. Hani şey var mesela bak işte bu gelinlikler dünya para ya. Hı hı. Ve de bir türlü anlam veremiyorsun. Nasıl bir şey olabilir böyle bir defa giyilen bir şey? Nasıl böyle Konya'da 100 dönümlük arazi fiyatına satılabilir falan diye düşünürsün. Şimdi onun mesela geçen gün birisi şey dedi. İşte bunun fiyatı ne kadar? Gelinliği. Ya, gelinliğin mesela biliyor musunuz maliyeti ne kadar oluyor en baba gelinliğin? Hani işte atıyor mesela üstünde taşlar maçlar olmadığını düşün. Normal standart kumaştan yapılmış bir gelinlik. Yani ne kadar olabiliyor falan. Yani nedir bunun? Ben en son 5 sene önce bir gelinlik fiyatlarını şey yapmıştım. araştırmıştım. Ne kadardı? İşte iyi güzel böyle kaliteli markalı eğer bir tasarımcıdan gelmiş özel bir tasarımcı. Vera Wang diyebiliyor muyuz yayından? Gelinlik tasarımcısı. Mesela Vera Wang falansa 10 bin, 20 bin liraya kadar gidiyor. Türkiye'de bulunabilecek gelinliklerden bahsediyor. Tabii 20 bine de gider, 30 hiç üzerinde de gider, taş 50 bine şey de gider. Hayır yani ha. Bana söyle yani. Yani özel tasarım daha yüksek. Normal standart hani bakıyorsun 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin yani lira fiyatları var. 5 bin lira falan daha yüksek olan ortalamaya. Adam diyor ki ortalamaya. İşte zaten bunun aslında maliyetleri diyor. İşi bilen birisi ben size söyleyeyim diyor. 100-200 lira bir şey diyor maksimum diyor. İşçiliğiyle, mişçiliğiyle falanıyla filanıyla diyor. Şimdi eğer ben bunu doğru kabul edersem dedi ki gidiyorsunuz gelinlikçi iyi günler ne tip bir şey bu tip ne kadar fiyatı 3500 lira ben sana 500 vereyim deyip çıkma noktası çünkü 200 maliyeti varsa bayağı da bir kar etmiş olacak sonuçta ben sana söyleyeyim mi seni önce döverler sonra o gelinlikte de iki tur attırırlar yani bulunduğun muhite göre şimdi, üstelik de bunu yapan hanımefendiler olur yani onu da muhite göre tur sayısı mı değişir? Değişir onu bilmiyorum gelinliğin da. Gelinliğin abiyesi değişir muhite göre. Gelinliğin abiyesi değil de o tarlatana göre değişir bence. Tarlatanı şeyse altında vallahi çünkü. Valla komple tarlatan yaparlar adamı. Yalnız şöyle bir şey var. O senin dediğin şarlatan. Yok yok 100-200'e gelinlik mal etmenin imkanı yok. Sen nereden biliyorsun? Bana ya, hakikaten adam... hesapladı yalnız biz gülerken falan. Aha, iyi kumaş fiyatları değişiyor. Yani yaparsan tabii hakikaten de... Biraz uydurmuş onu söyleyen. Şimdi bir gelinlik ayrı bir hassasiyeti var. Bir taraftan en zayıf noktası gelinliğin şey... Bir defa giyilmesi. O bir zayıflık ama çok bir şey özel bir gün olması da tamam. Onları birbirine o zaman hemen şart diye dokümanları çıkaracaksın. Efendim ülkemizde evliliklerin %50'si boşanmayla sonuçlanıyor. Demek ki bunlar ikinci kez evleniyor olsalar demek ki bir defa değil mükerrer defalar giy. Ama tabii her düğün içinde ayrı şey giyilir. Ben valla gelinlik konusunda hep şeyi söylüyorum. Yani o ne zaman nasıl oturacak hayatımıza bilmiyorum ama gelinlik dediğin şeyi kadınların sadece düğünlerinde giymemesi lazım. Başka bir tip ortamlar da olması lazım. Ne kadar gelinliğin güzel söyledin giyilmesi için. Yani mesela diğer düğünler mi olur bu? O zaman işte o öteki esas geline mesela kendi düğününde giydi bir kadın gelinliğini. Sonra bir arkadaşı evlendi bir sene sonra. Orada da kendi gelinliğini giymesi lazım ama o arkadaşının gelin olduğunu anlatan başka bir şey bulunması lazım. Yani o şöyle bir cümle. Buna yönelik hiç düşünen yok, çalışan yok yani. Şöyle bir cümle olsun istiyorsun değil mi hayatında? Aa akşam yemeğe sen de geçin. Ne bileyim gelinliğimi giyer giderim herhalde. Evet. Evet. Yani onun giyilmesi lazım. Altıma bir kot, üstüme rahat bir gelinlik. Şimdi çok zarif olur. Erkekler olarak biz şeyiz. Damatlık takımı giyiyoruz. Yani Fahir biraz zor giyer de. Niye canım? Yok çünkü de ondan. Hayır. Yani henüz yok. Yani o yüzden yani olduğu zaman Fahir de giyecek de yani ben de biraz zor giyiyorum mesela. Niye hayır canım şöyle tatlı söyleyeyim. Bir kilo alma yaşadım ben. Sen giyiyorsun ama damatlığına gel. Ben de damatlığımı giydiğimde. Sen o suyunu çıkardı. Yani ben sana söyleyeyim mi? Beher fiyatı damatlığın 20 kuruşa falan geliyor. İşte bu yani erkeklerin böyle bir avantajı varken kadınların sadece düğünde giyiyor olması bir şey. Damatlığı bana. Alırken gelinle yarışacağım diye yakası içli bir damatlık alsaydım her yere sanatçı gibi gitmek durumunda kalacaktım. Smoking? Şeyden sonra. Ülkemizde smoking kere... kaç tane aktivite oluyor? Ben hep ne varsa gitmek isterim yani. Smoking'de ne oluyor ya? Resepsiyonlar oluyor. Cumhurbaşkanlığı sen... resepsiyonuna çağrılmayı beklerim artık. 23 Nisan, 19 Mayıs. Onlar da mecliste veya köşkte resepsiyonlar oluyor. Benim smoking zaten hazır deme şansım var. E tabi canım benim smoking zaten hazır deme şansım var. O sana kapıları açar mı bilmiyorum. Açar. Diye ya yine getirdiğiniz smokine kendi erkek şeyini konuşuyorsunuz. Hayır, gelinlik şey... konumuz, sorunumuz tamam. Gelinlik. Mesela Şehrazat var ya Şehrazat. Tanımıyorum kendisini. Ya işte Tansel Türk'le evliydi de boşandı ondan sonra. Ha tamam. Bir yıl sonra. Evlenecekti canım. Tansel Türk'le evliydi boşandı ondan sonra. Evli değil de evlenme aşamasındayken ayrıldılar. Hayır Zehra Hanım'a karşı gelme. Bir kez daha karşı gelme. Bir kere daha bak bu sefer ben. Zehra Ana diyorsa. Evlenmemiştir tabii ki ama ne ben onu bebek? Gelinlikle hatırlıyorum ve bir yıl sonra da başka bir gelinlikle hatırlıyorum. Şimdi aynı gelinlik mi? Onur'la evlendiği şeyi hatırlıyorsun. Evet, bir gecedeki. Bir dizinin finalinde evlendi. Evet. Bir de şeyde evlendi. Hatta gerçekte evlendi. Vuruldu yahu mu? Evlendi, boşandı. Yapmayın, kurban olayım size. Evlenmedi. Zehra ana vallahi evlendi. Fahir kendine... Anacım diyorum, bak bak orada sen istersen. Zor durumları düşürüyorsun. Ben kendi kendime mahcup durumu soruyorum düşün. Soruyorum o zaman. Neydi o kızın ismi? Bergüzel Koray Kansal Türk'te evli miymişti? Evli değil miymişti? Sorumuz değildi bu. Diyoruz biz ama ya sen bize inanmıyorsun herhalde. Twitter'a yazmayalım Ege. Hakkımızdan bunu, düşer vallahi Ege'ciğim. Bunu niye merak ettiler benim hakkında böyle bir şey diye? Kadının şeyine gider, kulağına gider, gözüne niye gider. Niye gitsin canım? Eski niye geçmiş, merak ediyorlar geçmiş bunu? Geçmiş hadise. Hayır, mükerrer evlilik, yani mükerrer diyorum. Bir yıl arayla o evlilikleri... Şöyle yazdım soruyu. Bergüzel Korel, Tansa Türk'le evlenmiş miydi yoksa sadece ayrılmış mıydı? Doğru ifade ettim çok soruyu. Çok güzel yazmışsın gerçekten. Twitter'daki bugüne kadar ki nişanlanmış, nişan atmışlar. Evlilik yok. Nuhoğlu dedektiflikten gelen yanıt bu, bakalım dinleyicilerimiz. Evet, verecek. Nişan atıldı. Nişan atıldı. Peki, tamam, nişan atıldı. O zaman nişan kıyafet. Nişan at demişler. Nişanla tabii nikah farklı olduğu için o zaman tamam. Yani şimdi ne diyordun sen Bergüzel? Ben onu evlendi diye biliyordum da yani bir yıl arayla. Yani öbür düğünde de aynı gelinliği mi kullandı? Farklı gelinlik mi kullandı? Sence? Ben hiç tanımıyorum Bergüzel Koreli ama de hiç tanımıyorum cevabı ya. Çok net bunun. Tabii ki farklı. Eğer gelinlik giydiyse bir kere o düğünü hatırlatmaması için başka gelinlik giymek zorunda. Ne? Gerçek hayatta bilmiyorum ama Şehrazat dizide iki kez gelinlik giydi. Biri Onur'la evlenirken, diğeri de Ege Aydan'la finalde evlenmek üzereyken. Ege sen Aydan bunları kafanda karıştırdın. Tabii Ege Aydan. O kız da amma çok gelinlik giymiş, ben ne bileyim, filmde mi giyiyor, gerçekte mi giyiyor? Yani Ezgi o... Hanım'a teşekkür ediyoruz. Burada Murat Bey evlenmedi. Evlilik arifesinde ayrıldılar diyor. Aşağı yapmışlar. Halktan yükselen bu sesi hala evlendiler. Hayır, diye. Hayır demiyorum da hani bir yüzük şey müzik hadisesi vardı ya. Yüzüğümü geri ver, ben sana yüzük aldım. Yüzükle diye. Yüzük alınca evlenmiyorsun ki. Gelinliğin içinden mi çıkıyor zannediyorsun yüzük? Gelinliğin içinden tarlatan çıkar. Yüzük çıkmaz. Doğru tarlatan söylüyorsun. Tarlatan ne bu arada? Tarlatan. Diyor. Tarlatan altındaki şey işte. Tarlatan. Eteğin altındaki. Şey mi? Tütüsü. Sevdim o. Ya var ya, havada durmasını sağlayan şeyin adına biz ne diyoruz? Halk tarlatan. Arasında. Tarlatan diyoruz. Tarlatan diyoruz. Evet. Yani o yüzden o kadınlara giysinler, bence bir şey. Giysinler. Giysinler demek de olmaz. Batik boyama yapsınlar. Beyaz ya gelinlikler umumiyetle. Evet. Batik boyama dediğimiz hani ne eskiden tişörtleri boyama? Boyuyorduk ya böyle, mesela bir tane bozuk parayı bağlıyorsun böyle burgulu burgulu. Ondan sonra onu bir şeyin içine bastırıyorsun. O, ama nasıl tekrar beyaz olacak? Çamaşır suyuna koyarsın, beyaz olur. Olmaz, yok, olur mu canım? Beyaz olmasına gerek yok. Bence modüler gelinlikler. Mesela hoş bir eteği olur. Onun üstüne güzel bir abiye bir siyah bir şey giyersin. Altında beyaz etek olur. Bir şal alırsın omuzlarına. Saçında kibar bir topuz yaparsın. Yani. Onu başka yerde de kullanabilirsin. Veya üstünü üstiyer gibi giyersin. Altında kloş bir etekte çok zarif bir görüntü olabilir. Saçlarını da yandan ayırabilirsin. Ben yani kız ve yani kloş normal... etek çok güzel fikir bence de. Modüler olması lazım. Mesela bir şey olabilir. Bir döpiyes, bir ceket. Ceketin içine yine o büstiyer. Yani bir iştesin. İşten sonra bir şeye katılacaksın. Ne deniyordu onun adına? Resepsiyon. Aa, yok. Kokteyl. Yok değil. Değil. Toplantı. Hayır toptur ya. Şey değil. Bu arada eğer arası kremalı bir şey vardı ya, o konu açılırsa yeni bir şeyim var. Hangi konu ya? Bu şey konusunu mu diyorsun? Tatlı mı diyorsun? Ha, ama yok, benim söylemem lazım. Adamın bir şey var. Şeyi diyor, tamam anladım ben ya. Dedi, şey mi diyorsun? Dur. Böyle hani arası kremalı oluyor da üstü kakaolu oluyor. O neydi onun adı ya? O böyle ne? Alman pastası. Zehra Hanım söylüyor. Neydi? Alman pastası değil ya. Ne? Mekik mi? Mekik. Efendim? Teşekkür ederim. Değil, bir saniye. Zehra Hanım diye söylüyor. Zehra Hanım ne? Çikolatalı böyle arasında kremalı oluyor Zehra Hanım. Kedi dili değil. Kedi dili ha ekler. Ekler. Ekler. Doğru, tamam. Irmak Hanım da evlenmedi demiş. Hayır efendim, evlendi. Bu arada şöyle şeyler var. Bir dakika ya, ona ne? Gelinlik konusuna döneceğiz. Şimdi bir dakika. Prolonge. Bunu hatırlıyordum. Hatırlamaya çalışıyordum. Pazarlık konusuna döneceğiz. O zaman evlilik noktasında bir virgül koyuyoruz. Gelinlik pardon. Konusu da havada gelinlik kaldı. Gelinlik konusuna virgül koyuyoruz. Evet. Gelinlik üzerinden pazarlık sürecini değerlendirip pazarlık konusuna dönme vaadiyle bir müzik arası veriyoruz. Nasıl? Çok güzel mükemmel. Fikir. Daha önce hiç düşünmüyorum. Çok ulaşmacı bir tutum mu? Harika bir fikir. Harika. Bir şey. Tekrar sohbete dönecek miyiz? O önemli. Çünkü bu gelinlik konusu önemliydi. Di. Di. Di. Di. Di. Saat 19. ...07105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Pazarlıktan girdik bu akşam konumuza. Onunla ilgili Twitter'dan gelen mesajlar var. Altını çizerek söylüyorum. Twitter'dan gelen mesajlar. Evet, meğer buradaki serverımız, daha doğrusu bilgisayar ayarlarımız... kotalıymış. Cılkını çıkarmadan yayın sırasında işlevsel olarak kullanmamıza uygun bir şekilde izin veriyormuş. Onu geç keşfettik. Bir uyarı gördüğün zaman ben nine olarak onu görüyorum ama altında okuyunca öyle kibar şeyler varmış. O yüzden Twitter'dan bize mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Ben bu arada biraz Twitter heveslisi olduğum için çok şey görünüyor olabilirim. Coşkulu görünüyor olabilirim ama hakikaten de Twitter'dan bize ulaşan dinleyicilerimiz olunca çok mutlu oluyorum. Beraber ve Solo ismiyle bizi mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Irmak Hanım evlenmedi diye göndermiş. Mergüzar Kore'ye evlenmediğini söylemiş. Hayır, hadi bakalım. Tamam, hayırlısı olsun. Bu tweetler sana diyoruz. Mustafa Can Kutsal. Babamın şöyle bir tekniği var. Uzun süren pazarlık sonucunda satıcı kabul etmezse kalkıp gitmeye yeltenir. Satıcı da dayanamaz diyor. Ama kalkıp giderken işte tutacak olduğundan emin olman lazım satıcı. Ben sana şöyle hadi iyi günler dediği zaman ay ama bir şey oldu falan diyerek tekrar oturmama olması lazım. O kalkıp gitme çok kendinden eminken yapılacak bir hareket. Şöyle söyleyeyim. Son hareket. O süre zarfında ben 7 çay, 2 Nescafe, 1 tane affedersiniz gazlı meşrubat, özel ismini vermeyin. 1 tane Konyalı ekmek. Konyalı ekmek ne demek ya? Etli ekmek. İşte Konyalıların meşhur etli ekmeği vardır ya. Ha. Bir tane Konyalı ekmek. Etli ekmek geldiğinde sen kalkıp gidebilirdin. Ya onda o nokta zaten... Beyefendi lütfen oturun ya şu yemeğinizi yiyin diye oturturlardı seni. Orada mesela hesabı... bir %3 gene alırdın. Tabii ama orada hani hesap ödeme noktasında da adam başı diye düşünecek olursan yani hesapta 3 aşağı 5 yukarı ona tekabül ederdi diye tahmin ediyorum. Ve o yüzden de sesimi çıkaramadım yani öyle bir elimi kolumu bağladılar ki. Zeynep Tarkan da şunu yazmış. Pazarlıkta başarılı olmak kendinden emin olmaktan geçer. Lakin alacağın mala hiç de ihtiyacın yokmuş gibi takılırsan yemezler diyor. Evet bence de. O numara kalmadı artık. Bir de siz galiba doğru. Bir takım halinde alışveriş yapıyorsan ve takım içinde bir çatırtıyı satıcı seziyorsa senin orada artık pek şansın kalmıyor. Bir blok olarak çıkmak lazım. Bir tek yürek olmak evet, lazım. Evet yani beton gibi de değil. Mermer gibi çat diye çıkacaksın. Yok karşısına. Mermer de tam dayanıklı değil de. Ne karışımı olabilir Oktay, sen malzeme mühendisisin. Evet hakikaten Oktay. Ya bir güzel örnek. Polimer. Polimer ya olabilir. Polimer yani gibi böyle... olman lazım orada. Hem yani. Darbeye dayanıklı. Strength. Yani güç. Yani power diyorsun. Yani hem de şey yani birçok açıdan. Ve pressure şey. Diyorsun. Tabii yeni neslin şeyi malzemesi. Bu konuya önümüzdeki programlarda uzun uzun değiniriz ama takım olmak çok önemli. Bak mesela ben yengemi de hatırlıyorum dayımla beraber. Dayım, yengem ben. Gittik mesela bir yerde. Yengem böyle ne benim gibi tepkili ne de dayıma tam destek. Öyle değil. Tarafsız. Hiçbir şekilde böyle bir şey vermeden bir duygusunu belli etmeden öyle durma yanında veya işte hemen yan taraftaki sandalyede oturma. Fırsatını değerlendirme. Orada oturan bir şey. Ama takımsın. Yani kalkılıp gidilecekse hep beraber gidilecek. Yani yedek çıkacak. Oyuncu olarak da aslında o varlığını hissettiriyor yani. Hissettiriyor tabii. Yani. Tabii. Yani öyle bir şey var ama zaten satıcı da şeyi biliyordur. Pazarlık eden adam zaten birinci dakikada o malı almak isteyen adam olduğu için kalkıp gitme işte ne bileyim tamam işte bu o kadar da etmez. Bu o kadar işte de önemli bir ürün değil falan gibi böyle o ürüne yönelik çirkin sayılabilecek eleştiriler şey değil. Satıcı tarafından da zaten inandırıcı bulunmuyor. Bir de şey yapılıyor. Yani ne denir? Ayıp da biraz galiba o. Esas galiba yani istersen 50 liralık mala 10 lira teklif et. Bunu tercih ederim yani mala kusur bulmaktansa. Çünkü mala kusur bulmak o ürüne işte kusur bulmak. Canım bu ne var yani yeri falan da çok çirkin bunun yani. Bu o kadar 50 lira eder mi ya demek. Biraz şey gibi geliyor işte bak. O pazarlıkta yapılmaması gereken bir şey. Hep yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Biz evimize aldığımız en pahalı mobilyalardan birinde normal dönem indirimi dışında mala kusur bularak %10 şey nedir o yıpranma payını da fiyattan düşürmüştük. O senin dediğin ama başka bir şey. O yani pazarlıkta öyle bir şey. Gerçekten o kusurlu mu? Ama kusurlu bir mal değildi yani. Ya bunun biraz da kusuru var şimdi kabul edin falan diyerek o satıcının o şeyini ama eğilimini sezdikten sonra kullandığımız bir şeydi. Anladım ama benim şimdi dinleyicimizi de bekletiyoruz Çisil Hanım'ı özür dileyerek ama çok değerli bir arkadaşım var Fahir. Onun kurumsallaşma diye yazdığı bir tezi var. Kurumsal iş yerleri ve kurumsal. Mesela o sizin o masayı aldığınız yer kurumsal bir yerdi kurumsaldı ya. O yüzden o tip şeyler konusunda çok acemiler o adamlar. O yüzden orada olur. Doğru. Çisil Okan tatlımızdaymış. Bir dinleyelim Çisil Hanım'ı. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ben hemen anlatayım da oyuna geç kalmışım meğersem. Yanlış biliyormuşum zamanını. Ne oyununuz var ya? Oyuna mı geldiniz? Hakkıtepe'de bir tiyatroya geldim. Ondan sonra 7.30'da zannediyordum. Meğer 7'deymiş. Girin o zaman canım. Boş verin bizi aramayı. Ya olsun ben bir söyleyeyim içinde kalmasın. 7 zaten 7 19-13 saat. Hayır bu sinema gibi de değil. Başta yazılar çıkmıyor. Hemen başlamışlardır yani. Reklam falan da yok bildiğim kadarıyla. Ya bence kırılmazlar. Girebilecek misiniz oyuna? Girerim girerim. Siz daha fazla konuşturmazsanız gireceğim diyorsunuz. Buyurun dinliyoruz hemen. Şey diyeceğim. Benim babamın bir taktiği var. O dışarı çıkma taktiği. Pazarlık sırasında. Böyle gidiyorum o zaman söylediğim fiyata vermezsen de bir de çok şey çok düşük şeylerle pazarlığa başlıyor fiyatlarla neyse sonra evet. Hakikaten çıkıp gidiyor eğer satıcı durdurmazsa evet. Ama içinde kalıyor biz iyi oluyor biz gidip alıyoruz beğendiği şeyi. Ha. Fiyat ne oluyor fiyat önemli orada. Ya işte fiyat eskisi gibi kalıyor hani ben yapabildiğim yapayım da olmadı işte onun B planı o başkasına aldı. O bir taktik yani değil. B planı de, o bir taktik değilmiş. Çocuklar alın bu parayı da ben şimdi yüzüm yok tekrar giremem. Aynen öyle ama bazen tutuyor öyle demeyin. Bazen tuttuğunda ne kadar bir mesela tutuyor? Yani ne yani kadar... yarısından biraz fazlasını veriyordur. İyi bence yani, iyi. Evet. Onun için değiyor arada bir. En yani. Son ne aldı mesela böyle hatırlıyor musunuz Çisil Hanım? En sonunu hatırlamıyorum ama Ayvalık'ta bir gözlük aldığını hatırlıyorum öyle. Ayvalık'ın gözlüğü de meşhurdur. Yani Ayvalık'ta gözlük niye o kadar taktı bilmiyorum onu ama... Öyleydi. Peki, o zaman gideyim. Çisil Hanım tamam gidin canım. Gidin ama siz gidin tamam. Oyunun adı oyun çok mu kıymetli yani şimdi? Biz oyun ne oyun kıymetli mu? Ya. Şey benim mezun olduğum bölümü yaptı. Pardon bizden kıymetli galiba anladığım kadarıyla. Estağfurullah. Ya estağfurullah kalmadı. Yani siz pazarlık payı bile bırakmadınız ki şu anda. Çok, değil mi? Ben de pazarlık ettim o zaman. Siz nereden mezunsunuz bu arada? Hacettepe Amerikan Kültür Edebiyatı. Mezun oldunuz mu Çisil Hanım? Oldum ya. Oldum ya derken. Çisil Hanım'ı hatırlıyorum. Gencecik bir tabii, insan kendisi. Tabii hakikaten ya. Üniversiteye girerken ben hatırlıyorum bizim. Yes I am dediği günü hatırlıyorum değil yani. Mi? What is your name? Thank you falan diye konuştuğumuz zaman. Fine thanks and you dediği günü hatırlıyorum. Maşallah evet, şimdi ya. Takır takır İngilizce konuşuyor. Fine thanks and you diye bir şey yok. Amerikan dili bir edebiyatında yalnız. O ye falan tipi bir şey olması lazım. Evet evet öyle ellerimizi sallayarak konuşuyoruz biz. Peki Çisil Hanım şimdi oyunu da Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri mi oynuyorlar? Evet. İngilizce mi oynuyorlar? İngilizce oynuyorlar sanırım. Aa, ciddi mi? Evet. Nedir yok. Oyun isminden anlaşılır? Edding Machine. Edding Machine mi? Evet. Evet. Anladığımız kadarıyla şey. Hesap makinesinin. Toplama makinesi aslında. Yani işte şey hani bu şeyle. İngilizce oyun yani. İlk, evet evet ilk makineleşme ortaya fasit ama hesap yapan insanların ama rakamlardan falan anlaşılır yine oyun diye tahmin ediyorum. Umarım anlaşılır. Peki Çisil Hanım çok teşekkür ederim size kolay ben gelsin. Oyuna girme aşamasında birazcık şey bir şeyler anlatmak durumunda kalacaksınız herhalde. Evet, İnşallah olsun, inşallah girersiniz sağ salim güzel izleyin en kısa zamanda da bir iş bulmanız dileğiyle. Tamam, teşekkür ederim. Çisil Hanım, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, hoşça kalın. Zaten bye Amerikan bye. Dili ve Edebiyatı mezunlarını havada kapıyorlar. Tabii canım. Yani öyle bir öyle durumu şey var. Diyor. Özellikle Amerika'da. Yani. Çünkü adam diyor ki, o bunda yabancı dilde var diyor. Ya, yani. Ne desek anlar yani. Bir de oraya CV'sine yazsa, Edding Machine'i seyrettim diye, ben sana söyleyeyim. Açılınca... Canlı yayına bağlanmadan önce. Yani. Şimdi gelinlik konusuna dönersek. Modüler gelinlik tavsiyemizi buradan moda dünyasına gönderdik. Moda dünyasının da meselesi değil de bu aslında şeylerin gelinlik için dolaşan kızların söylemesi gereken şeyler. Ben gelinliğimi modüler istiyorum. Modüler ne demek? Birkaç parçadan oluşan modüler, evet, mi diyorsun? Değişik değişik kullanabilir. Ne olacak o zaman? İşte o zaman başka yerde de giyebilir gelinliğini. Çok büyük bir şey olmadan. Sen mesela ama akşam yemeğine eve duvaklı birisi gelirse altın takman gerekir. Durup dururken eve çağırıyorsun arkadaşlarını. Yemekler hazırlamışsın. Sofra kurmuşsun. Gelinlik de geliyor. Ne yapacaksın? Bir çeyrek altın bulup buluşturacaksın. Hemen duvağı açacaksın. Alnını öpeceksin. Bir çeyreği yapıştıracaksın yani. O alın zaten yer eder. O duvakla gezdikten sonra. Alnından mı öpeceksin? E tabi. Adetendir Oktay. Alından. Ben damat mıyım? Damatsam niye çeyrek takıyorum? Valla duvaklı birini görürsen alnından öp. Hiç şey yapma. Yani o bir sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum yani, tahmin ediyorum. Güzel. Yani modüler şey işte ya, bu normal gelinliği alıyor, o kadar tonla para veriyor, bir kere giyiyor, hadi bilemedin iki kere giyiyor mesela, bir şey oluyor, maskeli balı oluyor, bir kostüm şeysi oluyor orada mesela, gelin oluyor, evet, tamam, ha, o zaman önemli. Giyiliyor bak mesela, o yüzden ben kostümlü partileri gerçekten seviyorum yani. Gelinlik giyen kadınlar var ve ilk günkü gibi, yani daha doğrusu o düğün günkü kadar mutlu, ne kadar güzel. Ama onun dışında başka bir ortam şey yok yani. Ama işte sonra ne oluyor? Bir tane koca bavula doldur onu. Koy annenin evine. Koy işte çatı katının arasındaki şeyleri. O bir daha zamanında şey olacak da falan da filan da. Sandık lekesi olan gelinlikler var yani. Neler neler yaşanıyor bu ülkede. Ben mesela mobilyadan şeyi biliyorum. Zamanında sıkıntısını yaşadığımız için modüler mobilya anlayışı. Değişik şekilde değişik odalara, değişik nasıl diyeyim, metrekarelere uyarlayabileceğin hale geliyor. Upuzun bir duvarın varsa oraya mesela 3 metrelik duvarın var. 2,5 metrelik bir konsol alırsan bir başka evde o uzunlukta duvar bulamadığın anda elinde kalıyor. Ama işte 2,5 metre yerine 80'lik 3 parçadan oluşan bir şey, tam tasarımcı diliyle konuşayım mı? 80'lik 3 parça lık bir şey uygulanmışsa, o zaman rahat rahat her yerde kullanıyorsun. 80 koyarsın, 160 koyarsın, üst üste koyarsın. Bu modülerizm değil de nedir yani? Esas tecrübe sahibi bir konuğumuz var stüdyomuzda. Yüksek mühendis Serdar Hastürk. Serdar Bey, modüler kavramını biraz açar mısınız? Teşekkür ederim. Modüler kavramı öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. İkinizi de çok seviyorum. Bazı sevmediğim yönler var tabii. Öncelikle bundan biraz bahsedeyim. Yani Serdar Bey, süremiz çok kısıtlı olduğu için. Yo, dinliyorum ben sizi. Yani modülerizm nedir? Modülerizm parçalardan oluşan bir bütündür. Tabii bence. Bence. Yani kişiden kişiye göre değişir bu. Teşekkür ederiz. Fransızca ayarlamak, düzenlemek, kontrol etmek, elektronik alanında frekansı değiştirmek. Frekansı değiştirmek olarak tamam, da kullanılır. Serdar, tamam Serdar, teşekkürler. Pazarlıkta başka numaralar. Bir kere ben şuna inanıyorum. Rezalet çıkarmak her alanda insanın işine yaramaz mı? Şimdi bak, bir mobilya şey gibi değil. Kasap gibi değil. Senin düzenli aralıklarla var. Uğrayabileceğin bir yer. Mobilyacıda da keser var Fahir. Ben keserli mobilyacı görmedim. Üretici değilse keserin en fazla sapı olabilir yani. Kesersiz mobilyacı olmaz. Keser döner, sap döner. Gün marangozda hesap döner diye bir pazarlık şeyi var. Yani mesela beyaz eşya, ondan sonra mobilya. Bunlar insanın hayatında çok sık aralıklarla aldıkları şeyler değil. O yüzden sen mesela bugün gitseydin, dükkanın önünde bir türkü patlasaydı. Senin o meşhur anam anam garip anam türküsünü. Hayır, onu bir... Ben buradan çıkmıyorum deseydin. Anam anamı söyleseydin. Gene bir indirim olmaz mıydı? Veya bir hediye olmaz mıydı? Verdiğim para aynı size, yanında şu yastıklarda benden dedirtemez miyim mesela? Ya şimdi işte orada Fahir'in yaptığı en büyük hata Mustafa abisiyle gitmiş olması. Yok, Mustafa abiyle gitmedik. Mustafa abi... Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim. Mustafa abi, ya Ege'yle gittim, o doğru. Ya Ege'yle gidecektin ya benimle gidecektin. Çünkü sizle sana... gittiğimizde biliyorum, araba alırken siz yanımdaydınız. Adam bana dedi ki şunu... Ama orası kurumsallaşmış bir yerde. Olur dedi. Ben de hiçbiriniz de demediniz ki. Arkadaş, 5 taksit dedin. Bunlar 1000 liradan 5000 lira ediyor demediniz sen orada ki. Bizim yüzümüze baksaydın yüzüp biz Ege'yle birbirimize bakıp kaş göz yaptık. Gözlerimiz şey oldu. Döndü. Yanlış yere yapmışsınız. Niye birbirinize yapıyorsunuz? Sen bize bakmadın ki, adama bakıyordu sen o sırada. Evet, dışarı, çok mantıklı diye. Dışarı çekmeye çalıştık ya şey diye. İçeride bir şey içebiliyor muyuz? Hayır. O zaman biz bir dışarı çıkalım, bir şey içip tekrar gelelim dedik. Dışarıda sana anlatmaya çalıştık dükkanın önünde. Sen orada sadece bismillahirrahmanirrahim falan filan diyordun. Gözün dönmüş. Evet, arabadan dolayı gözün dönmüştü senin. O yüzden yani o doğru örnekti bir de kurumsallaşmış bir yerde orası. Ya ben tabii kurumsal bir yer. Burası da kurumsal bir yerdi. Bir ara hani şey yaptım. Kurumluktan çıkmış artık. Yok canım, burası. Kurumsal olmasıyla alakası yok. Eğer sen o anam türküsünü söyleseydin daha girer girmez %25 indirim sana vereceklerdi zaten Fahir. Ben bir ara şey dedim. Oradan bir tane şey kopardım, onu söyleyeyim. Söyleten yok ama sana işte o türküyü. Onu diyorum. Şey, yan sehpa kopardım. Yani, yan sehpa mı? Yan keski koparsaydı. Yan sehpa. Elimde meşrubat vardı, şey dedim. Atilla abi bak yüzüme dökeceğim. Vermezsen bunu yüzüme dökeceğim. Çok güzel demişsin. Vallahi güzel demişsin. Vallahi verdi. Yemin ediyorum verdi. Üstelik de şöyle söyleyeyim. Yan sehpa, yan keski falan yan diyorsunuz. Yan sehpa deyip durma. Yan sehpa ne ya? Yani orta sehpa. Yana konundan da yan sehpa. Onlar mevkilerine göre verilmiyor mu? Doğru. Libero ne diyeyim? Yan defans sehpa. Öyle değil yani. Yan libero. Yan libero. Ve şöyle söyleyeyim. Bu hareketim bana 360 lira kazandırdı. Hiç utanma, sıkılma. Benim şöyle bu kadar basit bir tehdit. Tespitim var. Mağazalarda bir kere müşteriyi bir havaya sokuyorlar. Bu şey yani çok eskiden beri olan bir şey de şimdi artık iyice. Ne tip mağaza mesela, kıyafet mağazaları? Kıyafet mağazaları var. Öyle. Belli şey... meblağının üstünde alışveriş yaptığın her mağazada seni öyle bir havaya sokuyorlar ki herkes kendini bir Mustafa Koç hissediyor. Şey vitriniyle, hizmetiyle falan bunu şey yapıyor. Hoş geldiniz efendim, bilmem ne efendim falan diye. Ben mesela en son işte İstanbul'dan dönerken. Havlucuya girdin. Yok ya, tostçuya girdim. İyi, o orada da şey olsun. Dedi, ne dedi? İyi akşamlar abi dedi adam. Mesela şimdi öyle yaklaşan bir adamla tostu 15 liraya almayacağını bilirsin. İyi akşamlar beyefendi, hoş geldiniz falan dese, he bana beyefendi dediğine göre bu beyefendiliğinin parasını benden çıkaracak gibi. Ne beyefendisi, beyefendi tost yemeye geldim diyeceksin öyle diyen adama. Öyle bir havaya sokuyorlar. Şeylerde de öyle işte. Bu ben eskiden düşünüyorum da sinema benim hayatımda böyle dev bir bütçe değildi. Bir sinemaya gittiğin zaman yıkılmazdın da şimdi çok pahalı sinemalarda. Evet, pahalı. Ama bir bakıyorsun bilgisayarlar, monitörler böyle bir masa gibi bir şey yapmış. Orada camların içinden monitör görünüyor. Buraya mı oturacaksınız? Buraya, oradan ışıklar geçiyor falan filan. Onu sana ödetiyor adam işte. Zannediyorsun senin verdiğin parayla filmi çektiler. O yüzden şey yapamıyorsun. Ve seni öyle bir havaya soktuklarında sen kendin de buna inanıyorsun. Daha doğrusu o ortamı uymaya çalışıyorsun. Öyle olduğu zaman da verilen ya bu kadar paraya sinema olur mu falan diyemiyorsun. 15 liraya eğer bir sinema bileti satılıyorsa ben yan koltukta o artisti görmeliyim arkadaş. Sen 15 lira biletten şey yapmıyorsun, rahatsız olmuyorsun. Mesela bileti alıyorsun, arada çıkıyorsun, mısır alıyorsun, bir şey alıyorsun. Onlar da çok pahalı oldu. Ben şimdi neden bahsediyoruz bilmiyorum ama toplam böyle hayat pahalılığından bahsediyorum. Onu tam kafada kuramadım ya. Ama yani toplam sinemaya gittiğin zaman ödediğin para çok fazla. Ben sana şöyle söyleyeyim, hatırlarsın. Evinde mısırı yapıp böyle git, bence daha mantıklı. Televizyon programı zamanında hani ben bütün yatırımlarımı kıyafete, yani şimdi mesela möbleye yapıyorum ya, o zaman da kıyafete yapıyordum ya, hatırlıyorsunuz. Sanatçı dediğin öyle olması lazım. Kazandığı parayı sanatına yatıracak falan. Mesela Nebahat Çehre öyle. Ben o zamandan kendime Nebahat Çehre'yi örnek almışım. Sebebi de sadece beni Pretty Woman gibi hissettirmeleriydi. Pretty Woman'ın hatırlarsınız bir şey sahnesi vardı. İşte Hollywood'da. Pardon, daha doğrusu her filmde de tekrarlı oldu o. Beverly Hills'te giriyor. Rodeo Drive denilen meşhur alışveriş caddesi. İşte orada gidiyor. İşte bir dükkanda pek yüzüne bakmıyorlar da sonra bir sürü yerde alışveriş yapıyor. Elinde torbalarla giriyor, sonra şey diyor. İşte buranın şeysini büyük hata şey diyor orada. Neydi o? %100 komisyonla mı çalışıyorsunuz? Evet, büyük hata. Deyip çıkıyordu. Çok güzel söyledin. Ama bir de genel hani onu hissettirdikleri bir şey vardı böyle. Richard Gere böyle bele şampanyalar patlatılıyordu falanlar filanlar oluyordu. Bana böyle hissettirdikleri için ben zamanında bir beyaz cekete, ki zamanında dediğim bundan yaklaşık 10 sene evvel, bir beyaz cekete bugünün Bir gelinlik parasını, bir gelinlik beyaz parasını cekete, beyaz cekete ödemişliğim vardır. Bedel ödemişik o zamanlar demek ki. Yani o hissettirme bazen hani şey etkisi yaratıyor. Açık söylemek gerekirse çok güzel kıvamlı hale getiriyor insanı. Satışın aslında, yani başarılı satışın en iyi şeyi, numarası seni başka biri olduğuna inandırmaları. Evet. Mesela zamanında ben de Koç spor salonuna dünya kadar para verirken sportmen bir kişiliğim olduğuna inandırılmıştım. Düzenli spor yaparak başka biri olacağımı söylediler bana. O başka biri olma yoluna çıkmış bir adam olduğumu zannettirdiler. Alakası yoktu. Ve dünya kadar para da aldılar. Bir ara sen ama başka biri oldun o spor salonuna giderken. Spora gidiyorum falan diye konuşan bir adam oldun sen. O 2-3 gün ama. 2 kere bu lafı etti. İşte tamam. Spora gidiyorum. Ben 3 kere gitmişim. Ve ne yalan söyleyeyim Ege, en çok o dönem işte o Twilight'teki çocuğa benzedi. Yapma daha doğrusu ya. O çocuk sana o dönem benzedi. Tam yani bir gariplik var bu söylediğimde ama. O yani, zaman bir daha benim gidip konuşmam lazım. Yani sen evet onu bir daha düşün. Kim olduğunu unutmayacaksın alışveriş yaparken. Ne kadar yani ne kazandığını, ne kadar paran olduğunu asla unutmayacaksın. Evet, ben kim ya diyeceksin yani bu ne oluyoruz falan diyeceksin ve satıcıya da bunu deme hakkın var. O satıcı da senden çok farklı değil. Ben bunu zamanda bir de ekip arkadaşını ikna etmen lazım. Bir ben yerde kimim ki lafını ekip arkadaşının da senin inanması lazım. Ama ekipler amiri ben değilim Fahir. O herkes ekip arkadaşı. Ekip seni bir Mustafa Koç yani olarak düşünüyorsa ekip arkadaşı ne demek? Birlikte alışveriş yapmak. Birlikte yani ha. Şey Mustafa Koç değil de Ali Koç diyebilir miyiz? Ben çünkü Ali Koç. Ali Koççuyum. Ali Koççuyum. Mesela Ege'de Rahmi Koç. Ben aslında Rahmi Koççuyum. Ama işte tam şey yapamıyorum. İleride çıtam biraz yüksek. Kusura bakma. Şimdi estağfurullah buyurun. Kim isterseniz onu olur. Ben şey, ben sen gene benzet ama o ileride. Yani ben şimdi ileride o çıtayı ileriye koymuşum. Ya da ireliye koymuşum. Değil mi? Onu şimdi o noktaya gelirsem 10 yıl sonra hangi noktaya geleceğim? Ben bir Rahmi Koç noktasına gelince benim için hayatın hiçbir anlamı kalmayacak. Belki. Ay ne kadar şeymiş, bir Mustafa Koç'u Ali Koç yapalım dedim ben. Sen bir Rahmi Koç konusuna girdin. Ne, bayağı dertli i̇şte, misin? Hayır bari? Şimdi o noktada şeyi müdahale edemiyorsun. Hoşuna gidiliyor, gidiyor. Kıvanıyorsun. Tamam. Ondan sonra ama o kıvanma 10 dakika sonra ilenmeye dönüyor. Neden diyeceksin? Çünkü sen diyorsun ki tamam beni böyle görmen güzel. Ben bir Mustafa Koçmuşum gibi. Ali Koçmuşum gibi şey yapmam ne kadar güzel. 5 dakika sonrasında meblağlar ortaya dökülmeye başlayınca senin Fahir Öğünç olduğun ortaya çıkıyor ve çünkü kredi kartın diyor ki mesela kredi kartınızın şeyi yetmiyor efendim. Burada onun üstünde ne yazıyor? İsim olarak Ali Koç yazmıyor. Hayır. Yani. Ve o noktada kıvanma bir anda kıvanç tatlı tu. Bir de ilenmeye dönüyor. Çünkü kıvan şey gibidir. Kıvanmanın harflerini değiştirdiğinde ne çıkıyor zaten? İlenme. Yani, en basit şeyi bu. Yani, okay. Şifre burada gizli. İşte ekip ruhu çok önemli. Ekip ruhu çok önemli. Bursa Spor'u şampiyonluğa götüren şeyden bahsediyorsun. En basitinden. Yani en basitinden. Ama mesela bir Adana Spor öyle mi değil? Adana Spor elendi yani. Aa sevgili dinleyiciler. Bu arada dün Allah iyi ki dönmüşüz hakikaten. İyi ki dönmüşüz de ben diyeceğim. Altay şey kadar elendi şeyi yani, öğrendi. Evet, yani beni bir anda bitirdiler ya. Ben otomatikman bugünden itibaren sıfır şeyle gezecektim favoriyle. Altay Adana Spor maçını dün Altay kazanmış. Büyük Altay kazanmış. Konya Spor Karşıyaka maçını da Konya Spor kazanmış. Demek ki biz pazar günü Oktay'la çekişiyoruz. Pazar günü Konya Spor Altay maçı var Fahir. Radyo programlarında playofflardan bahseden hiç kimse yok. Sadece biz varız. Hiç sevmememe rağmen futbolu. Bir de maçları saatler sonra öğreniyoruz sonuçlarını. Bu akşam bize söyledikleri doğru muydu onu da bilmiyorum. Doğru. Canım. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ben gördüm. Doğru gazetede vardı bugün. Şey istersen pazar günü bize gelebilirsin Fahir. Ege ile biz Konya Spor Altay maçını izleyeceğiz. İstersen gel hep beraber güzel bir ortam yapalım. Ali abi de geliyor. Ali Koç. Sedatlar falan hepimiz buluşuyoruz. Hep beraber olacağız. Ne dersin? Ay ne güzel ya. Vallahi çok güzel. Neyse yani biz de Mustafa abiyi de çağır istersen. Mustafa Koç. Hep beraber. O yüzden kim olduğumuzu unutmamamız lazım. Asla unutmamak lazım. Ya ben çok bunun şeyini yani tatlı bir rehavet ve yorgunluk var. Rehavet demeyeyim de hani bu aslında o hani CD'ler, korsan CD'ler ele geçirildiğinde üstünden geçen dozer var ya, pardon silindir. Hı hı. O işte ben CD'ymişim de üstümden o silindir geçmiş, beni yandaki görevli bulmuş böyle bir hafif silkeleyip bu seyredilip bir daha değil evine götürecekmiş gibi öyle bir de mutluluğu tarafım da var. Onu konuşayım yani kusura bakmasın kimse. Dün karıma şey alıyorduk mesela. Karıma mı? Ne derler? kot. kot. Muhteşem kot. Bunu da kendisinde bir kez daha rahmetli analım. Cümle istersen bir kere daha cevap. Dün eşime jean alıyordu. İşte bak bu daha güzel oldu. Kot al ya kot. Bence biz tabii ki kotçuyuz. Ondan sonra adam baktı. Sizin üstünüzdeki kot da güzel falan dedi. Ve çıkarayım mı dedin? Ne demek ya sizin üstünüzdeki kot? Abi bugün sen giy. Ya girdiğim dükkanın. Eğer marifet kottaysa al bunu sen giy. Öyle ha. Satıcı mı olur ya? Sizin üstünüzdeki kot da bayağı güzelmiş beyefendi. Niye geldiniz ki mağazaya? Karısına kot alan buradaki adama. Buradaki kotlar çok çirkin. Karısına kot alan adam pozisyonuna düştüğünüz Ege onu biliyorsun. Evet. Evliliğimizin 7. yıl döneminde karıma bir kot aldım. Ve bütün hayatım değişti. Neyse. Şimdi bir marka var benim üstümde. O markanın mağazasına girdik. Ha o yüzden dedi. Ha, sizin üst, yani ben de bakıyorum işte. Sizin üstünüzdeki güzelmiş herhalde. Sizin üstünüzdeki model... bayağı güzelmiş deyip Ege'ye şöyle bir tane vurmuş arkasından. Vurabilirdi. Çünkü benim üstümdeki kot çakma. Adam anladı da mı söyledi bilmiyorum onu. Aa anlamış ben olabilir. Ben çakma giyerim bilirsiniz. Benim özelliğim budur. Çakma derken zımbalarının çakmasından bahsediyorsun. Yok, değil mi? Yok çakmacıyım. Neredeyse çak yapmak gibi bir şey. Çakma ne demek? Aşkım benim. Ben onu bilemeyeceğim Ege. Çünkü biz yani telif meylif falan derken hiçbir şeyin çakması. Yani. Diyorum. Niye çakma her şeyin çakması? Sen hiç de öyle giymiyorsun ya. Niye? Çakma derken. Valla kotta çakmadan şaşmam. Kot değil, ayakkabı konusunda benim şeyim var. Ayakkabının çakması olmuyor ama. Yani kotta çakmayı severim. Ben, yani daha doğrusu çakma... Çok şeydir. İşimi nedenle, görür diyorsun. İşimi görür. Ondan sonra adam acaba anladı mı? Benim üstümdekinin çakma olduğunu laf mı soktu bilmiyorum. Yüzünde mimik nasıldı? Çok da samimi bir adamdı. Bağlar sarıldı mı sana? Satıcı. Orada bana sarıldı. Karım var beyefendi dedim. Yapmayın saçmalamayın falan dedim. Karınız kabinde efendim dedi. Büyük ihtimalle. Evet. Satıcılar acaba mesela şeyde Fransa'ya girerken o meşhur çantalar falan var ya. Burada ismini söylemek istemediğim bir takım çantalar var ya. Çünkü sayarsak hepsini saymamız lazım. Ben biliyorum hepsini biliyorum. Büyük markalar. Büyük marka. 7-8 bin liralık çantalardan bahsediyorum. Evet. 3-4 bin liralık çantalar. 2 bin liralık. Gayet iyi. Küçücük cüzdanları var 500 lira. O çantanın çakmasıyla Paris'e girerken şey yapıyorlarmış görevliler. Marka görevlileri. Beyefendi çakmayla giremiyorsunuz diye alıyorlarmış. Tabii çakmayla giremiyorlar. Seni mi alıyorlarmış cüzdanı mı çantayı mı alıyorlar? Seni de kenara alıyorlarmış. Seni de şey yapıyorlar. Sınır dışı istenmeyen adam ilan ediliyorsun. Sırf bir çanta yüzünden. Markayı korumak adına yarın öbür gün insanın ayağındaki kutu da alabilirler öyle. Beyefendi çakma giyiyorsunuz diyerek. Ve sen Fransa'da donla gezen adam konumuna düşebilirsin. Yani ki bu çok çirkin biz yani. Biz İngiltere'ye girerken de şey sordular. Bir tane güvenlik görevlisi geldi. Çak yapma noktasına geldiniz mi? Yiyecek var mı yanınızda dedi. Acıktın mı dedi. Ben de böyle biraz da toplu bir adamdı gerçekten. Herhalde dedim bu piskevit falan istiyorum size. Var dedim. Çıkardım verdim aldı onu. Öyle giremiyor musun? Neyi vardı yanında? İşte yurt dışından bir şeyle giremiyor musun yiyecek ne için? Vardı yanında? Öyle piskevi vardı işte. İngiltere'ye piskeviyle mi gittin? Ya cebimde... Oktay Demirci Almanya'dan buraya kuşağında marklarla geldi. İngiltere'ye kuşağında piskeviyle gitti. Bir de ceket cebimde şey vardı. Ondan da Didem'in de haberi yoktu. Beyaz... Rezalet çıktı ya. Ekmek. Yarım ekmek. Gobit ekmek mi? Normal bildiğimiz yok, ekmek. Yok normal. Çiçek ama... ekmek olsaydı ya Oktay. Efendim this is flower bread diye anlatırdım. Ve very useful dersin böyle... Yani modüler dersin. Böyle, you know modüler? Yes, modüler. Part and part and part. Okay. Thank you very well diyerek giderdin yani. Ne kadar güzel olurdu. Çiçek ekmekle gitmek çok güzel fikirmiş gerçekten. Benim... Sucuk falan sokamıyor muyuz İngiltere'ye? Hayır sokamıyoruz. Arkadaş İngiltere'de sucuk yenmedikten sonra ben ne anladım o işi? Beyaz peynir falan. Onların çünkü siyasetini falan diyor. Hayır pikniğe gideceksen başka yere git diyor adam. Bizim ülkemize piknik için gelmedin. Şöyle Thames'e karşı bir sucuk yiyelim diye mi gidiyorsun sen? Niye İngiltere'de arkadaş, sucuk yapamıyorsun? Arkadaş Thames kenarında sucuk yapmadıktan sonra İngiltere İngiltere olur mu? Orada alırsın sucuğunu gene. Ya onlar. Türk bakkal var. Türk mesela şeye biniyormuş. Neydi o Thames kenarındaki o... Şey, Big London Eye. London Eye. London Eye'ı biliyorsun. O böyle büyük zaten. Müsait orası. Açıyorsun şeyi. Mangalını. Mangalını yapıyorsun. Hemen şey yapar. Öyle yapacaksan tamam. Tabii canım. Çakmak ateşinde bile olur. Maksat hani manzaraya karşı sucuk yemek. Şimdi benim manzara, bildiğim bir hikaye var. Amerika'ya giden kız oradaki erkek arkadaşına erik götürüyor bir torba. Evet. Yeşil erik mi? Evet. Bunu sokamazsınız diyorlar. Nasıl sokamam ya falan diye. Sokağa mısın? Ne yapacağım bunu? Burada bırakacaksınız. İyi. Bırakmam ben eriyi diye. Bir kilo erik yiyor. Sonra yani o kadar yol taşıdın diye yalaklarının kenarına iki tane tıkız teknolojiyle o kadar tamam yedim diyerek böyle. Hiç bence yani böyle şey yapılacak bir şey değil. Böyle yani gülünecek bir şey değil. Hiç benim başıma gelmedi ama çok iyi anlıyorum o kızı. Yani ne yapsın, onu atsın mı? Bir de fesatı geçirir ya. Sonra ağzını kenara, hanımefendi onları da yiyeceksiniz. Yok ya ağzımda diye o X-ray'den geçirmişler. Ağzının kenarında erik çıkmış. X-ray'den çıkmaz. X-ray'den çıkmış. X-ray'de çıkmaz olur mu? Adamlarda öyle bir X-ray var ki. Erik, kiraz. Daha mevsimine göre. Tezgah çıkmadan o X-ray'e çıkıyor. Oktay neler? Neydi bir şey yerken? Ve o görevler ne? Obez gibidir. Neden? Herkesin bıraktı. Bisküvi, Oktay'dan bisküvit, ondan erik. Ondan erik. Dezensiz beslenme. Benim acaba çiçek ekmeği kim aldı? Çünkü öyle gümrükte toplanan şey varmış. Ekmekler, yiyecek içecekler alınmıyor ya onlar. Tabii. Hakikaten. Benim bir arkadaşım mesela gerçekten şeyden geçerken havaalanından o çantada unutmuştu o şeyi. Neyi? Çiçek ekmeği? Yok. Deodorant gibi böyle parfümde artık neyse bilmiyorum. Hepsini üzerine sıkmış. Oraya bırakmamak için. Irmak Hanım da şey yazmış. Ondan daha iyi eriği yemek yani. Muhtemelen anlayıp bilerek yapmıştır diyor benim için. Biz de özel bir marka satıyoruz. Bizde de çok oluyor diyor. Sizin beyefendi çakma şeylerle orijinal dükkana girmeyin. Özel bir marka satıyor. Değil, satıyorlarmış. Bakalım. Buradan şimdi markanın özel şeyini vermiş de. Ha vermiş mi? Özel bir hayvanlı. Diyebiliriz. Tropik bir özel hayvanlı. Özel bir hayvan dedi. İnek mi? Benim için en özel hayvan inek çünkü. Entropik hayvan tabii. Mesela Afrika. Entropi. Neyi ne? Afrika. Tropik bir hayvandır. Aa, doğru aslında. Ama onlar Afrika... da nasıl besleniyor? Bizimkiler mesela kekikle besleniyor. O hayvan ananasla besleniyor. Kekikle beslenen inek göster Fahir. Oracıkta ben mangalı kurayım. Niye mangal kuruyorsun yazık hayvana? Beraber mi? İnekle mi yiyeceksin? Melis Yalas hattımızdaymış. Melis Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Hoş geldiniz. Melis Hanım en son kekikle beslenen inek konusuna girdiğimiz için hangi konuda aradığınızı bilmiyoruz. Lütfen bir açıklayıcı olursanız. Ben şu yurt dışından meyve sebze sokma konusunda aradım süper. Melis Hanım siz İstanbul'a yerleşmemiş miydiniz? Haftaya yerleşiyorum. Ay gidiyorsunuz. Evet, yapacak mısınız ya böyle bir hoşçakal partisi falan? Evet yapacağız işte. Onun için aradım. Gelmiyor musunuz diye. Hani yurt dışından geliyoruz. Meyve sebze için aramışsınız Melis Hanım. Ya onu da bugün yaptım da o yüzden tamam, aradım. Tamam buyurun sizi. Dinliyoruz o zaman sizi. Şeyde yurt dışında bir toplantıdaydım. Nerede? Bugün geldim Almanya'da. Ne getirdiniz? Dehşet güzel börtte. Ya ahududu getirdim daha doğrusu. Of. Ya acayip lezzetli. Almanya'da ahududu mu getirdiniz? Evet. Neredeydiniz Almanya'da? Efendim? Neredeydiniz Almanya'da? Gelsenkirchen mi? Münih'teydim. Feldkirchen. Münih'te? Feldkirchen diye bir küçük Feldkirchen ahududusu. Çok meşhur. Ahududu da lider marka. Feldkirchen evet. Ahududuları. Ama hakikaten çok lezzetli yani şaka gibi ama oradan buraya taşıdım uçakta. Eğer sokmazlarsa oturur yerim diye düşündüm yani. Soktular mı? Soktular kimse bir şey demedi. Nasıl bir çantanızda mıydı peki bavula mı koydunuz? Bavula yok, koyduysanız bir şey elimde, olmuyor. Hayır bavula koymadım canım elimdeydi. Ezilirdi bir de herhalde. Evet. Yani ahududunun böyle... tadı nasıl ahududunun? Acayip güzel ya. Ya bir şeyi tarif edin de biz de bilelim. Hiç ben son dönemde ahududu hatırlamıyorum. Domatesi bir tarif et bakayım. Çilekle böğürtlen arası gibi bir şey. Böyle, çilekle böğürtlen. Çilek desen şey çilek değil. Böğürtler desen hiç değil. Mayhoş mayhoş mu tatlı tatlı bir şey mi? Hafif mayhoş. Çilek kadar mayhoş değil ama. Sen, hani böğürtlen kadar da böyle içinizi baymıyor yani. Ne yapacaksınız şimdi Melis Hanım ahududuları? Yiyeceğim. Kaç kilo aldınız ahududuyu? Efendim? Kaç kilo aldınız ve kaçtan aldınız? Kilo değil, küçücük böyle zaten 100 gramlık küçük kutularda. Kaçtan satıyorlar. Aldınız ahududuyu? 2.99 euro. 3 euro. 100 gram ahududu evet. 3'ü 6 lira. Hayır ahududu değil durma ya ahududu mu? Ahududunun kilosu 60 liraymış. Ya şu raspberry işte ahududu. Almancası neymiş ahududunun? Ay bilmiyorum. Hiç okuyamıyorum öyle şeyleri. Almancam paketi yiyip yapmadım. Attı galiba anladım bu kadarıyla paketi. Yok hayır. Yiyip atıvermiş. Bir de onlarda acayip derecede kuşkonmaz var. Tam da mevsimiymiş. Aa, Alman kuşkonmazı diye geçer. Onları taşımadım ama dehşet şekilde her yerde satıyorlar yani. Sokakta ahududu şey satıyorlarmış kuşkonmaz. Evet gerçekten öyle. Sokakta tezgahta ahududu, kiraz ve kuşkonmaz satıyorlar. Siz Almanya'da Almanya'da Kökent'e mi gittiniz? Ne bu abire evet. Tarım ve şey ürünleri? Mütemadiyen yedim içtim çünkü kekikle beslenmiş hayvan etlerinden ızgara yapmış. Ben de kekikle beslendim diyeceksiniz diye çok korktum bir ara. Kaç gün kaldınız Melisa Hanım? İşte bir hafta kaldım. Kaç kilo aldınız Melisa Hanım? Valla onu tartıya çıkmaya korkuyorum. O kadarını bilemeyeceğim. Abur cubur yani. Aldınız mı gelirken? Abur cubur çok güzel değil mi Almanya'da ya? Ya evet de almadım. Abur cubur olur mu canım? Zaten insan aldım, gidip de şey çok güzel kerevize ama. Neye bakmıştı? Kereviz miydi? Kuş konmaz. Ama her şey yani gittiğinizde yemek olarak hani ne tavsiye edersiniz dediğiniz anda kuş konmaz çorbası. İşte kuş konmaz yanında şiş. Kuş konmaz olan et falan böyle hani. Zeytinyağlı kuş konmaz değil mi mesela? Zeytinyağlı önermediler. Hani bizim yaptığımız gibi yapmıyorlar anladığım kadarıyla. Onu önermiyoruz. Sıcak yapıyorlar ama. Dehşet derecede yani. Hani Türkiye'de hayatım boyunca görmediğim kadar çok kuş konmazı bir hafta içinde orada gördüm ve yedim yani. Peki efendim. O zaman ülkemize hoş geldiniz Melisa Hanım. Ve löp löp et olsun Melisa Hanım. Afiyet olmasın, olsun. Olmasın hayır. Beddua gibi. Hayır et olsun dedim. Yağ olsun demedim zaten. Hatta olsun o zaman tamam özür diliyorum. Yağsız et mi olsun diyorsun falan. Yağsız et olsun. Yağsız kas et böyle olsun. Kas olsun. Baba yiğit olsun Melisa Hanım. Ay hayır. Böyle baba yiğit dolarsın. Vursun masalara. Böyle bir vurdunuz ya. Mu böyle? İstanbul'un havası çünkü benzemez yani. Böyle biraz bünyenin sağlam gitmesi lazım. Sağlam olması lazım. Ev buldunuz mu Melisa Hanım? Nereye taşınıyorsunuz? Hayır bulamadım. Otelde kalacağım bir süre. Ne kadar güzel bir işte anlayışınız var. Lüks bir otel mi seçtiniz? Makul bir otel mi? Makul bir otel seçtim. Ama hani şirket ödeyeceği için. Öyle. Nerede otel? Böyle boğazı falan gören bir yerde mi? Yok görmez. Ha, kurum ödeyecekmiş daha anladığım yukarıda. Kadarıyla. Şirket dediği kurum. Barbaros bulvar üzerinde. Barbaros özel bir bulvar. Özel bir bulvar üzerinde özel bir otel. Peki efendim iyi yolculuklar diliyoruz. Çok başarılar diliyoruz. Yine haber edin Melis Hanım giderken. Şey fiyatlarını da öğrenelim yani. Ahududu fiyatları. Türkiye'de kaç paradır ahududu? Ahududu 6 euro verelim. Ahududu çok şey Melis Hanım'ın sıkıntısı ne biliyor musun? Bulunuyor ahududu. Yok piyasada ahududu. Evet. Ben yani, bugün ağız tadıyla bir kuş konmaz yemiyorum Oktay. Yani şu noktaya geldik. Ülkemiz tarım cenneti ama kuş konmaz yiyemiyorum ben. Yeme radyo zaten. Programlarında duyuyorum ben kuş konmazı. Evet hakikaten kuş konmaza hasret kaldık. Ben de kuş konmazın zopa gibi bir şey olduğunu biliyorum ama. Ya bele bele de. Yani evet tamam. Enginar'ın. Sopası var. Başı küçük kalmış. Küçük kalmış. Ilız ılız olanı. Tadı nasıl onun? Keşke tadını sorsaydık. Çünkü çilek desem çilek değil. Ben en son Hollandaise soslu kuşkonmaz yemiştim. Aa ne güzel. Gerçekten biraz tarif eder misin Hollandaise soslu? Mükemmel bir yemekti. Yediğimiz yemeklerden bahsedelim. Biraz Hollandaise'den bahset. Biraz kuşkonmazdan. Hollandaise'den ve kuşkonmazdan ayrı ayrı bahsetmek istemiyorum. Çünkü benim yediğim bir bütündü. O tadı bozmak istemiyorum. Ama Hollandaise soslu kuşkonmaz gerçekten mükemmeldi. Ve benim yediğim kuşkonmaz şeydi. Sadece sapıydı. Şöyle konserve şeyde cam şişede satılıyordu. Böyle bir seri olmuş. Şu boyda. Açıyorsun. Hangi boy denir ona dinleyicilerimiz nasıl baktal boy. Nasıl? Yani süt kutusunun birazcık daha büyüğü ama silindirik bir cam şişe. Birazcık daha küçük. O şekilde böyle yan yana dizilmiş kuşkonmaz. Hakikaten tadı da şahane. Ne kadar güzel. Alın işte Nuh oğlu dedektiflik. Nuh oğlu dedektiflik kuşkonmazı tarladan stüdyonuza Nuh oğlu doğru ticari. Tarım. Zehra Ana'nın bahçesinden. Organik bahçesinden. Evet. Bu arada son 15 dakikamız her cuma olduğu gibi sinemalara bakalım isterseniz. 15 dakikalık sinema keyfiniz başlıyor. Bu haftanın olay filmi. En sokağında kabus. Çok korkunçmuştu. Ben fragmanını seyrettim. Bir de böyle diye sakin sakin başladı diye bir çıkınca bir korktum ben. Tam da böyle daha yerleşme aşamasında. Ya çok para verdik biletlere falan filan. İnşallah arada mısır falan istemez bizim hanım derken diye çıkınca. Zaten kot aldık falan diye dertleniyorsun sen. Freddy çıkınca bir korktum. Freddy eski Freddy'den hallice mi yoksa yenisi? Freddy eski Freddy'den biraz daha cool. Nereli bu Freddy? Freddy Amerikalı en sokağın. Baba tarafından Minnesota'lı. Yani, Minnesota'lı o zaman. Aynı Freddy mi? O bildiğimiz Freddy'nin nesi? Freddy bizim bildiğimiz Freddy. Kan bağı var mı yani? Yok başka bir oyuncu canlandırıyor. Aynı Freddy hikaye devam ediyor. Ha, Freddy... Ama en son patlamamış mıydı o Freddy? Her İçinden filmin böyle çorap, canım. Kadın çorabından çıkar gibi suratlar şey oluyordu Freddy. Her filmde bir şey oluyor canım adamın başına. Türlü türlü tatsızlıklar geliyor ama toparlamayı biliyor kendini. Valla şu Freddy'nin başına gelenler pis pis tavuğun başına geldi. Çok da enteresan bir şey var. Bu Jackie Earl Haley diye bir adam canlandırıyor Freddy'yi. Jackie Earl. Bu adam çocuk yıldızmış. Geçtiğimiz günlerde böyle bir şeyde televizyon programında talk show'a konuk oldu. Neymiş? Nerede izlemişiz? Biz izlemedik Türkiye'den. Nasıl? İşte 30 yıl öncesinin dizisi. Onda çocuk yıldız, yakışıklı, güzel bir çocuk. Ama ergenlikte işler biraz ters gidiyor. Çocuk yıldızlıktan Freddy bir anda... Freddy Krueger'la da değil, pizza dağıtma işine düşüyor. Hollywood'da bütün ilişkisi kesiliyor. Yani tam anlamıyla aslında zaten, güzel bir tabir değil ama tipi kayıyor. Ama çocukken yıldız olup da sonra başarılı olan çok fazla adam çok da yok. Çok az var da. Yani o bir dezavantaj oluyor galiba çocukken yıldız olmak. Çok başarılı olmaya da gerek yok. Yani gene oyuncu olarak durabilirsin, tamam, illa olmana gerek yok da. Bu hakikaten bambaşka bir şekilde işler gidiyor. Daha sonra filmi de hatırlamıyorum da şurada bulabiliriz belki. Sinemadan tamamen kopuyor. Hatta şeyi falan anlatıyordu programda. Bizim dizinin setinde çalışan adamların evine pizza götürdüğüm zamanlar oldu falan. Böyle hakikaten alt üst oldu. Hollywood'dan çıkıyor. Ondan sonra... Sen tam bir drama anlatıyorsun ya Freddy. Evet, evet. Korku filmiydi. Drama döndü yani. Ondan sonra şey, ne derler? Bu adamın... Sonra ne? Nasıl buluşuyor? Şansı dönüyor bir şekilde. Galiba... Bir filmde Oscar adayı oluyor. Yıllar sonra tekrar sinemaya dönüyor ve o rolüyle Oscar adayı oluyor. Ve ondan sonra yeniden başlıyor. Adı ne dedi? Pizza dağıtma işine ara veriyor ve tekrar kaldığı noktadan, ne kadar güzel bak, tam bir mutlu son, romantik komedi. Ve kendiyle de çok barışık bir şekilde anlatıyordu bunu. Güzel bir hikayesi vardı. Ben adamın güzel bir Freddy olarak, çok iyi bir oyuncu olduğu zaten belli. Bir tek eksikliği, Freddy'nin çirkin bir espri anlayışı vardı. Aa evet. Yavan esprileri vardı yani. Hakikaten protokol esprisi dediğimiz şey var ya bizim. Protokolde yüksek olan adama gülmek mi? Protokolde yüksek olan adamın dediği her şeye esprili olduğu sürece gülünmesi gerekiyor ya. Evet. Freddy'de de öyle. Elinde ustura varsa bir adamın, esprisine gülmek zorundasın. Burada ondan biraz kaçınılmış. Ama tabii teknoloji Freddy'yi daha havalı ve korkunç hale getirmiş. Bu haftanın güzel filmlerinden ben biri bu. Ben hiç seyretmedim. Freddy mi? Evet. Ben seyrettim. Elm Sokağı hatta biraz hiç seyretmedim. Popüler olduğu dönemde değil, çok sonraları seyrettim. Ve şey diye seyrettim. Bu ne ya? Çok saçma falan diye seyrettim. Yani hiç böyle böyle korkunç şeysi yok. Onun o Freddy'yi canlandıran aktör de aslında bir dizide oynuyordu ya eskiden. Hangi dizi hatırlamıyorum ama A Takımı gibi bir dizide bir öyle bir oyunculuğu vardı. Esprili bir adam gibiydi falan. Munis bir adam, temiz yüzlü bir adamdı. Hiç böyle benim içimde en ufacık bir korku şeysi yaratmamıştı açıkçası. Tebrik ediyorum. O zaman hafta sonu hep beraber Freddy'ler, Krueger'lar diyorum. Freddy'ye gitmek lazım. Bahtı Kara diye bir film var. Evet, bu oyuncular Türk. Evet, yönetmen yapımcılar yabancı. Yapımcı da Türk. Yo, yapımcıları da Türk bu filmin. Kim yönetmen? Teron Patterson diyor. Tamam, yönetmen. Onun baba tarafı yabancı. Doğaçlama çekilmiş. Hı hı. Enteresan bir film bu. İyi de puan almış baktığımız sitede. Dram diyor. Pers Prensi diye bir film var bu arada. Jack Gyllenhaal'ın oynadığı. Jack Gyllenhaal'da hep şaşkın adam olarak görüyorduk. Bu filmde hakikaten çok havalı bir adam olarak karşımıza çıkmış. Jack Gyllenhaal'ı bana biraz tarif eder misiniz? Brokeback Mountain'da oynayan. Brokeback Mountain'ın öbür kovboyu mu? Öbür kovboyu. Ve ben biraz fragmanları seyrettim. Atlamalar, zıplamalar, hoplamalar, kılıçlar, dövüşler, tabii her şey var. Ama hikaye olarak Walt Disney filmi olduğu için biraz fıslar mı diye de korkuyorum. Ne güzel söyledin, fıslamak. Yani fıslamak dediğim, şimdi böyle atlamalı zıplamalı filmlerde kılıç varsa biraz da şiddeti görmek istersin değil mi? Bir adam boşu boşuna kılıç o taşımaz. O kılıç elini almamıştı. Ama işte daha çok izleyiciye ulaşmak için falan o kılıçlar doğru yere ulaşmıyor. Veya ulaştığını biz görmüyoruz gibi bir durum oluyor. Hoşuma gitmiyor. Bu biraz... Film umarım şey yapar. Yani Walt Disney'in filmlerinde bunu bekleyerek diyorsun. Bu konusu neymiş bu filmin? Yani böyle bir şimdi hangi şöyle, dönemi anlatıyor? Haylaz bir prens olan Prens Destan, büyük ihtimalle Dastan yazıyor ama Destan'dır o. İstemeden de olsa gizemli bir prensesle güç birliği yapar. Birlikte zamanı tersine çevirebilen, zamanın kumlarını açığa çıkarabilecek ve sahibinin dünyaya hükmetmesini sağlayabilecek olan eski bir hançeri korumak üzere falan fıstık. Jerry Bruckheimer mıydı bunun yapımcısı? Şimdi yapımcıya tam girmek o istemiyorum. O kadarını bilemeyeceğim. Hayır yani öyle bir, çünkü bütün sinemalarda koca koca reklamları var ve böyle büyük prodüksiyon olunca Jerry Bruckheimer'ın bu şeyi oluyor genelde de, o mu? Oktay'cığım. Yazmıyor mu? Çok bir şey söylemek istemiyorum. Yani. Çünkü yazdırıyor. benim ismimi yazmanız lazım yalnız diyor. En üste yazacaksınız diyor değil mi? Öyle bildiğim kadarıyla da. Bu da güzel puan almış. Haftanın tavsiye edilen filmlerinden. Çılgın Bir Gece diye bir komedi filmi var. Çılgın Bir Gece'de de Steve Carell ile Tina Fey oynuyor. İki de evet. İki televizyon yıldızı. Amerika'da çok popüler iki komedyen ama ikisinin de sinemadaki varlıkları bugüne kadar çok başarılı olmadı. Çünkü hatta, Tina Fey biraz antipatik bence. Antipatik ve filmi vardı. O kadar da çirkindi ki. Çok Tina Fey antipatik değil de filmi çok çirkindi. Steve Carell de... Kötü kalpli işte. Tam kötü kalpli bu. Tina Fey bu arada cevap hakkı doğuyorsa 444-2406'dan bize arayabilir. Steve Carell'in ilk ben izlediğim zaman şeydi bu hani Office Jim Carrey'nin şey olduğu, tanrı olduğu bir... Ha, Bruce Almighty. Bruce Almighty'de rakip haber spikeri olarak gördüm ben ilk sinemada. Daha doğrusu orada görmüşüm. Sonradan dizisini seyretmeye başlayınca fark ettim. Hani şey sahnesi var. O adamın mesela çok başarılı olduğu belliydi. Sonra filmin ikincisi çekildi. Diğer haber spikerinin başına gelenleri anlatıyordu. Steve Carell oynuyordu onda Steve Carell oynuyordu ve şey yapıldı. Bu sefer Nuh'un gemisi gibi bir şey yapılacak. Evet. Büyük prodüksiyon ve fiyasko oldu o film. Hı. Hiç komik olmadı. Hiç komik olmadığı gibi başarılı da olmadı. Steve Carell daha sonra Casus'da film çekti. O da başarılı olmadı. Bir Little Miss Sunshine'da çok havalı bir rolü vardı. Bu film iki televizyon yıldızına sırtını dayamış. Bakalım ne olur bilmiyoruz. Bu filmin Oscar törenlerinde bu film için beraber geldiler bunlar törene ve ondan sonraki röportajlarında da Oscar o kırmızı halı röportajlarında beraber Steve Carell ve Tina Fey beraber röportaj verdi. Çok sonra geliyor demek ki. Amerika'da çok oldu bu film gösterime göre. Evet, bunlar Türkiye'de tanınan yıldızlar da değil. Öyle bir durum da var. Şey durumu var yalnız filmle ilgili öyle bir yorum var. Gerçek bir karı koca gibi görünüyorlar. Çünkü adam çok yakışıklı değil. Tina Fey güzel değil. Filmlerde bir garip karı kocalar oluyor ya. Nereden bulmuş bunlar birbirlerini falan diye bakıyorsun. Bunlar hakikaten böyle çok inandırıcı bir çift olarak var. Güzel de puan almış. Bakalım. Ben fragmanını izledim bu filmin. Çok oluyor gerçi fragmanını. Eğlenceli bir filme benziyor. Hakikaten. Ondan sonra Mavi Cennet diye bir film var. O nedir? 30 yaşındaki Timur babasını bulma umuduyla Kırgız Dağları'nda bir yaylaya gelir. Türk mü? Babasının olduğunu öğrenir ve gidecek yeri olmadığı için yaylada kalmaya karar verir. Türk filmi ama Kırgız Türk. Kimmiş? Türk filmi. Yönetmeni şey senaryosu. Yönetmen Marie-Jules de Poncheville. Senaryo Azamet Kadralyev diye bir film. Bu da böyle biraz Kırgız Dağları'nda bir yolculuğa çıkacağı benziyor izleyicileri. Ve Ayrılık. Filmin soundtrack'inden bir şarkıyı şimdi Fahir'den dinliyoruz. Ayrılık, ayrılık. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz hatta. Sibel Kekilli oynuyor bu filmde de. Bayılırım Sibel Kekilli, evet. Ödüller mi aldı bu filmi? Tabii canım, oradan oraya gitti, ödüller aldı. Neydi o filmler, ne ödüllü filmler? The Friend, değil mi? Diyorum yapmak istedim. When We Leave diye tamam geçmiş. Tamam işte ödülleri topladığı film hakikaten. Umay Almanya'da yaşayan genç bir kadındır. Evlendikten sonra İstanbul'a yerleşir ama gördüğü koca şiddeti hayatını alt üst eder. Bu şiddetten kaçarak Berlin'e döner. Ancak ailesi kocasından kaçtığı ve namuslarını lekelediği için Umay'ı dışlar. Umay bu noktadan sonra oğluyla birlikte kendi hayatını yeniden kurmak, hayatın zorluklarını tek başına göstermek zorunda kalır. Bir dram. Türk Almanya'ya gene gidip gelen filmlerden çok biri. Güzeldi. Hafta sonu sinema şansı olanlara bunları tavsiye ediyoruz. Bu arada pazartesi sabahına denk geliyor aslında ama bizim bu hafta sonu bu sabahki programımızda da buna yer vermiştik. Hafta sonu eğlencemiz Lost. Pardon Lost. Ben bir düzeltme yapacağım. Hafta sonu eğlenceniz Lost. İkinizin eğlencesi benim öyle bir şeyim yok. Beni karıştırmayın. Ama tabii siz eğleniyorsunuz ben canım, de gönlen eğleniyorum. Sen ben seni sitelerden alıkoymak istemem. Sen Aşk-ı Memnun'un son finalini... Heyecanını yaşarken. 24 Haziran bizim, o yalnız. Tamam işte 24 Haziran'a yaklaştığın zaman sen geleceksin yayında şey diyecek. Bu hafta Aşk-ı Memnun'un son finali deyince biz senin heyecanına nasıl ortak aman olacaksak. Aman ne heyecanlanacağım Aşk-ı Fefno'da. İzlemiyor musun sen? İzliyorum. Tamam işte heyecanlanacaksın o zaman bütün hikaye bitiyor. Niye izliyorsan heyecanlanacaksın. Nasıl biteceği belli kitabı var. O zaman ne izliyorsun? Var, kitabı var. Aç oku. Yani aç oku değil de işte orada bir mobilya i̇şte, görürüm falan. Mobilya falan görürüm işte orada. O yüzden izliyorsun. Ona da Capitone, Mapitone onu görüyoruz yani. Hakikaten de Lost'un finalini aramızda tartışıyor olacağız. Hayır abi Lost'un finali değil. Tamam çocuk, tartışın. Eski yani... bölümleri araya bir Aşk-ı Memnu'yu ilk defa sokacak çünkü. Ben sokmadım o. Kıvanç Tatlıtuğ'a özeniyor ya. Bilerek soktum. O da özeniyor. Kıvanç Tatlıtuğ olmaya çalışıyorsun. Pardon Kıvanç Tatlıtuğ sitelerde gördünüz mü hiç? Çünkü şehirdeki daha pahalı mağazasından alıyor. O almıyor canım. Nihal alıyor. Gidiyor. Nihal kim? Ednan Bey'in kızı Nihal. Ellerinde makinede. Bu teorilerinle yani Aşk-ı Memnu teori. Bence dizideki mobilyaları Nihal oluyor abi. Aşk-ı Memnu üzerine teori yazan iki kişiden birisin. Ya size bir spoiler vereceğim. Ednan Bey karşılıyor ya hepsini. Nasıl? Nasıl nasıl? Finalde ortaya çıkıyor. Nasıl? Zuhal Olcay ile veda edeceğiz. Bizden hemen sonra Selim'le Banu her zamanki gibi haftaya Paydos'ta Ankara Radyosu'nda olacaklar. Biz de pazartesi akşamı 18'de 20'de hep buradayız. Birer dakika. Bir 18'de geleceğiz bir de 20'de. Hoşçakalın.